NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De komende dagen kunnen gelovigen afscheid nemen van de overleden paus emeritus Benedictus. Hij ligt opgebaard in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Donderdag is de uitvaart op het Sint-Pietersplein. Benedictus overleed zaterdag op 95-jarige leeftijd. In Oekraïne zijn opnieuw Russische droneaanvallen geweest. Het Oekraïnse leger zegt dat er tientallen Iraanse Shahed-drones uit de lucht zijn geschoten in onder meer Kiev en in Dnepro. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. Volgens Syrië zijn zeker 2 militairen omgekomen door een Israëlische raketaanval op onder meer de luchthaven van de Syrische hoofdstad Damascus. 2 anderen raakten daarbij gewond. De luchthaven is na de aanval gesloten. Vorig jaar, zomer, viel Israël ook al de luchthaven in Damascus aan met raketten. In Australië zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen 2 helikopters. 3 andere inzittenden raakten zwaar gewond. In de buurt van het pretpark SeaWorld, even buiten Brisbane, vlogen de helikopters op elkaar boven een toeristenstrand. 1 kon een noodlanding maken, de ander kwam ondersteboven in de branding terecht. Het weer nog van tijd tot tijd regen die wegtrekt naar het oosten. Nu is het nog een graad of 12, vanmiddag ongeveer 9. Aan het eind van de middag opnieuw buien. Morgen eerst zon, maar later op de dag weer regen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 2 januari met vandaag... De Spraakmaker. Olympisch medaillewinnaar en oud-topzwemmer Johan Kenkhuis. Hoe houden we de topsport leuk, maar blijven we ook de beste van de wereld? In het mediaforum... De Engelse milieuactivisten van Extinction Rebellion zien we voorlopig geen kruispunten meer blokkeren of zich vastlijmen aan een meesterwerk. Ze zijn bang de sympathie te verliezen. Maar lag in die acties niet juist hun kracht? En verder... Presentatrice Margriet Vromans over snobisme in de klassieke muziek. Maar we beginnen met de stelling van de dag in stand.nl. En die is: drank is een groter probleem dan vuurwerk. Deel uw ervaring op 0800 1101. Er lijken de afgelopen nacht vooral meer mensen last te hebben gehad van overmatig alcoholgebruik. In de nieuwjaarsnacht 2 slachtoffers met vuurwerkletsel, 7 met alcoholgerelateerde problemen. En dat zijn ook de mensen die dan vaak een scan moeten aanbieden omdat ze dronken zijn. Alcohol is bijna een groter probleem dan het vuurwerk op zich, zeggen de hulpverleners van de eerste hulptijd. En dat legt vaak een grotere druk op de spoed dan dat we in het vuurwerk zien. Een alcoholverbod en oud op nieuw. Ik ken wel mijn beperkingen. De stelling vanochtend is: drank is een groter probleem dan vuurwerk. Onze spraakmaker Johan Kenkhuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Johan. Zie jij ook de maatschappelijke problemen van drank in je eigen omgeving? Nou, problemen weet ik niet, maar wel veel gewoonte eigenlijk met drank. Ja. Dus dat het heel gebruikelijk is, dat je heel snel... een biertje pakt of een wijntje drinkt bij het minst of geringste. En ik denk dat het juist ook met dit soort discussies, maar ook een initiatief als Dry January, dat het goed is om die gewoontes een beetje te doorbreken, of in ieder geval aan het denken te gaan van: hey, wat is eigenlijk mijn gewoonte als het gaat om drank? Ja, ik denk bij dat Dry January altijd: ja, dat is leuk, hè, dat je een maandje niet drinkt. Maar ja, goed, dan wordt het weer februari en dan gaan we gewoon weer op de oude voet verder. Nou, maar vergelijk het eens met sporten bijvoorbeeld. Hè. Als je heel goed in je structuur zit en je gewoonte, je gaat 2 keer in de week of 3 keer in de week naar de sportschool. Je gaat vervolgens een maand met vakantie. Nou, hoeveel mensen hebben dan niet moeite om weer die gewoonte eigenlijk weer op te bouwen? Nou, is dat wel een beetje de omgekeerde weg. Ja. Hè? Drank is iets leuker misschien dan sporten. Nou ja, niet drinken kan misschien ook wel heel motiveren. Maar gewoonte doorbreken is uiteindelijk wel een kleine verandering. Die soms wat geleidelijker gaat. Maar hoe vaker je zo'n maand doet, hoe meer je ook ervaart dat zonder drank het leven ook heel erg leuk kan zijn. Ja. Ervaar je dat zelf ook? Drink je, met andere woorden? Niet. Ik drink wel. Wat ik wel doe is door de week absoluut niet. Ja. En voor mij is er een beetje een deadline vrijdagavond tot met zaterdagavond, soms zondagavond. En door de week gewoon helemaal niet. En dan spreek ik ook liever niet af voor gezelligheid. Van, ja, dan ben ik meer gefocust op mijn werk en op toch ook de andere dingen. Ik sport ook door de week en vaak niet in het weekend. Dus ik hou dat een beetje gescheiden. Okay, dus het is, maar daarmee impliceert toch een beetje dat drank en gezelligheid bij elkaar horen. Voor mij en wel, ja. Ja, precies. Ja. En dat is niet altijd even juist, natuurlijk. Ja. Maar dat is maar wel mijn gewoonte. Je houdt het lekker overzichtelijk, toch? Op die manier. Ik ook, hou het wel gestructureerd. Ja, precies, ja. Ja, als topsporter, oud-topsporter. Jan-Kees Emmer, goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Alvast hier voor het Mediaforum. Oud-adjunct hoofdredacteur van de Telegraaf en mediaondernemer. Het zijn natuurlijk twee discussies, hè? Zou je kunnen zeggen. We hebben de excessen van oud en nieuw. Ja. En het drankprobleem dat achter het vuurwerk wat volledig weer maar het komt misging. Het komt wel samen. Het komt samen bij die twee. Maar je hebt ook ons eigen drankgebruik natuurlijk. Ja. Ons dagelijkse drankgebruik. Ja, om maar meteen te bekennen. Ik zit op hetzelfde regime als Johan. Dus alleen in het weekend. Ja. En, maar kijk, als het gaat om Dry January, je leest ook dat mensen die dat doen, die hebben ook nog de rest van het jaar daar positieve effecten van, blijkt uit onderzoek. Die gaan toch, doordat die gewoonte doorbroken is, minder drinken, blijkt. Met name door de week dan. Dat is een punt. Maar ik vind eigenlijk de excessen met oudjaarsavond, daar is het natuurlijk overdadig drankgebruik. En wat je ook hoort bij mij in Zaanstad, waar ik dan in de buurt woon, daar is het ziekenhuis. Die had meer last van drankgebruik. Ja. Met mensen met drankgebruik dan mensen die vuurwerk hadden afgestoken. En de combinatie, dus hele groepen dronken mensen die met een slachtoffer meekomen. Dat is eigenlijk nog de ergste overlast. Ja. Maar goed, je zegt, dit zijn de excessen op oudjaarsavond. Dat alles gebeurt natuurlijk wel in een cultuur en een samenleving waarin drankgebruik normaal is. Toch? Ja. Ja, dat moeten we ook constateren. Goed, we gaan eens even kijken dan wat u hierover te zeggen heeft. Te beginnen bij, en daar gaan we, naar de spoedeisende hulp. David Baden, eerste hulparts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Goedemorgen, meneer Baden. Goedemorgen. Want we hebben net die jaarwisseling achter de rug. Jan-Kees Emmer zegt het al. Veel dronken mensen ook op de spoedeisende hulp. Misschien wel een groter probleem dan de vuurwerkslachtoffers. Is dat ook wat u zag? Ja, ik denk dat het niet zozeer of is, maar en. We zien en heel veel vuurwerkslachtoffers, maar we zien ook gewoon echt heel veel mensen met alcoholgerelateerde problemen. Ja, en ook mensen die meekomen met alcoholgerelateerde problemen. Ja, vaak is degene die dronken is niet alleen. En dan is er ook iemand naast die nog net zo dronken is en vindt dat er van alles moet gebeuren of zelfs agressie oproept. Ja, ja. Hoe vaak maakt u mee dat alcohol inderdaad de oorzaak is van het letsel waarmee mensen zich op de eerste hulp melden? S'nachts snap ik dat, maar wat is het beeld? Om even die verhoudingen te schetsen dan met bijvoorbeeld die vuurwerkslachtoffers. Wij zien heel 5-6 dagen per jaar, meerdere keren per dag, de gevolgen van alcohol. Ja. En dat gaat van mensen die door dronkenschap gewoon helemaal het bewustzijn verliezen. Mensen die vallen, polsen breken, hersenbloedingen krijgen doordat ze zo hard op hun hoofd vallen. En we zien natuurlijk ook gewoon mensen die door overmatig alcoholgebruik hart- en vaatziekten krijgen, kanker, leverproblemen. Ja, het is echt een heel breed scala, wat ook niet alleen is behouden aan jongeren, hè, de ook overmatig alcoholgebruik, maar met name ook mensen op hogere leeftijd van 50, 60. En mijn oudste die ik binnen had, die was 85 en die was gevallen van de trap en had zijn nek gebroken. Dus in die zin is het echt van alle leeftijden helaas. Ja, volgens mij is wat u betreft het antwoord vrij duidelijk, hè, op de stelling. Drank is een groter probleem dan vuurwerk. Klopt dat? Door het jaar heen, zeker. Ja. Ja. Kijk, ik ga niet zeggen dat vuurwerk geen probleem is. Nee, het is vreselijk als mensen problemen hebben met hun ogen of hun handen. Maar als we kijken naar maatschappelijke impact, is alcohol echt een heel jaar door een enorm probleem. Ja. Vindt u dat we dat gesprek, ik zeg maar even ambitieus, op nationaal niveau of in alle openheid goed genoeg voeren? Nee, ik denk dat we heel vaak dat gesprek twee problemen daarin hebben. Eén, we zeggen heel vaak het is een gebrek aan wilskracht, terwijl dat helemaal niet zo is. Mensen, we leven in een maatschappij waar alcohol heel normaal is. Ja. Waardoor je ook bijna wordt aangekeken als je een keertje geen wijntje drinkt. Ja. Of een biertje bij een borrel. Dus we stimuleren het alcoholgebruik. En veel mensen die echt last hebben van overmatig alcoholgebruik zitten hele andere problemen onder. Zoals zorgen over bestaanszekerheid, niet voldoende toegang tot onderwijs, ja. Sociale veiligheid. Dus ik denk dat we veel meer het gesprek moeten aangaan. Is hoe voorkomen we ongezond gedrag in plaats van de individu daar verantwoordelijk voor te maken. Ja, ja. Nou ben je op de eerste hulp, hè, kan ik me zo voorstellen, vooral bezig met mensen te helpen die gewoon acuut in de problemen zijn. Ik bedoel, er is iets gebeurd en dan ga je naar de eerste hulp. Maar gaat u daar ook op de een of andere manier, zegt u er wat over als eerste hulparts? Als iemand echt hartstikke dronken is en dat eigenlijk de oorzaak van het probleem is, waarom die daar is? Ja, zeker. Ja, juist heel erg. Want we proberen ook te voorkomen dat mensen terugkomen. Ja. Wij hebben bijvoorbeeld in mijn ziekenhuis ook een samenwerking met Jellyneck. Dat we mensen ook kunnen aanbieden van, wilt u op een bellijst? Dan wordt u gewoon deze week gebeld, laagdrempelig. Maar het grote probleem daar is dat de verslavingszorg heel slecht bereikbaar is. Met name 's avonds en 's nachts. En dat is geen kritiek aan hun. Dat is ook hoe wij het financieren. Ja. Dus daar kan een enorme verbetering worden in plaatsvinden. Ja, want heeft het zin om iets te zeggen tegen iemand die hartstikke dronken is? Op dat moment zelf, ja? Wel? Nou, hartstikke dronken misschien op dat moment niet. Maar mensen ontnuchteren zijn ze toch, schamen ze zich voor. Dan weten ze soms ook niet hoe ze eruit kunnen komen. En juist dan hulpmiddelen bieden en te kunnen zeggen... nou, u kunt misschien met die bellen of vindt u dit zelf ook niet onprettig. Daar kan je echt mee voorkomen dat mensen verslechteren. Ja, precies. Hartelijk dank, David Baden, eerste hulparts van de vereniging Spoedeisende Eerste Hulpartsen. Willem Hellenthal uit Rijsburg, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, u bent wat we dan noemen een ervaringsdeskundige, hè, als het gaat om drank. Ja, dat klopt. Ja, vertel even, wat is uw verhaal? Nou, kijk, als ik eerlijk ben, kijk het nu tegenaan, ben ik ruim 30 jaar verslaafd geweest aan alcohol. Dat is behoorlijk lang. En in het begin, dan dronk ik gewoon 3 bier op een dag. Ja. Nou ja, dan zou je zeggen van, nou ja, wat stelt dat nou voor, 3 biertjes op een dag? Ja, ik schrik er ook niet heel erg van, wat misschien al genoeg zegt. Ja, precies. Maar als ik dan geen bier meer in huis had, dan ging ik altijd gewoon zo gauw mogelijk naar de supermarkt. Dan ging ik opnieuw bier halen, want ik raakte gewoon in paniek als ik geen bier in huis had. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk al een teken van, nou, dat klopt niet. Dan ben je eigenlijk al verslaafd, alleen herkende ik dat gewoon helemaal niet. Nee. En daarom heeft het ook 30 jaar geduurd waarschijnlijk. Ja. En er komen natuurlijk allerlei privéproblemen bij, waardoor je nog meer gaat drinken. En het is gewoon waard dat alcohol gewoon een soort sluipmoordenaar is. Ja. Want kijk, veel mensen zullen niet schrikken, hè, van 3 biertjes per dag, denk ik. Maar dat is op een gegeven moment is dat inderdaad verergerd, kan ik me zo voorstellen bij u. Waar heeft het toe geleid? Van waar bent u naartoe gegaan vanaf die 3 biertjes? Waar is het geëindigd? Nou, op het dieptepunt dronk ik 3 tot 4 liter bier op een dag. En dat waar 12% alcohol in zat. En dat is behoorlijk zwaar. Ja. En inmiddels stortte alles om u heen in? Ja, mijn tweede huwelijk ging kapot. Dus daar heb ik ook dingen gedaan waar ik achteraf ontzettend veel spijt van heb gehad. Ja. En nog steeds. Dus kijk, ik zeg wel eens gekscherend dat ik ben een alcoholist in rusten. Ja. En het is gewoon een onderschat probleem in Nederland. Ja. Daarom ben ik het ook ontzettend eens met die eerste hulparts. Mm-hmm. Het is heel duidelijk uitgelegd. Ja. Hoe bent u? Maar het begint altijd bij jezelf. Ja, nee, zeker. En pas dan kun je er wat aan doen. Als je dat door hebt ook volgens mij. Maar u bent gestopt op een gegeven moment met drinken. Ja. U bent nog wel alcoholist, hè, dan, toch? Nou, in rust, ja. Ik drink geen druppel alcohol meer. Ja. Niet praktiserend alcoholist. En hoe bent u gestopt? Want dat is toch makkelijker gezegd dan gedaan? Nou, je moet eerst... Het begint, zoals gezegd, herkennen dat je problemen hebt. En toen heb ik me aangemeld bij een verslavingszorginstelling in de Katwijk. Ja. Daar hebben ze toen door gesprekken hebben ze dat geprobeerd mij ervan af te helpen. Maar dat werkte niet. Toen ben ik naar de kliniek gegaan. Daar heb ik 14 dagen ingezeten. De zogeheten detoxbehandeling krijg je dan. Ja. Nou, en daarna ben ik naar een nieuw traject gegaan. Ook in Katwijk. Daar heb ik er ruim 1,5 jaar lang over gedaan om er echt helemaal van af te krijgen. Tja. En hoe lang drinkt u nu al niet meer? Dit jaar wordt het bijna 9 jaar. Oké, bijna 9 jaar, ja. En is het leven, het is wat rustiger, kan ik me voorstellen, omdat er minder ellende is, omdat u niet meer drinkt. Maar is het leven, want dat hoor je vaak van mensen die bang zijn om te stoppen met drinken, saaier geworden? Maar juist helemaal niet. Nee? Nee. Nee, de meeste mensen in mijn omgeving die weten dat gewoon. En die accepteren mij gewoon. Ik heb nog steeds, je leert gewoon jezelf weer kennen. Je hebt meer energie. Je bent en dat soort dingen. Ja. Dus ik word er niet chagrijniger door of zo. Nee, precies. En het leven heeft ook genoeg andere hoogtepunten, om het zo maar ook even genoeg te zeggen. En wat minder dieptepunten hoor. Misschien. Ja, klopt. Oké. Okay. Wim Hellenthal uit Rijsburg, hartelijk dank. Marcel Storthelder belde om zijn ervaringen te delen. En hij kreeg als 17-jarige een ernstig ongeluk. Drank is een groter probleem dan vuurwerk. Ik heb in de 76 ging ik veel uit. En toen dronk ik ook bier om de beurt een rondje. En toen ben ik met een bromfiets in Boma gereden, onder invloed van alcohol. Ik heb een week in coma gelegen. Ik heb 2 keer psychose gehad, in 1977, 1978. En in 1982 was ik pas weer een beetje bij zinnen. En daar heb ik een boekje over geschreven, Opgroeien in Dalton. En dat staat op internet. Dus met dat boekje is de bedoeling om mensen te waarschuwen voor alcoholmisbruik. Jongeren kunnen dat lezen. En die kunnen dan daar schrikken daarvan. En dan zeggen, ik moet uitkijken met alcohol. Want alcohol is schadelijk als cocaïne. En het is gewoon in de handel en ik kan gewoon reclame voor gemaakt worden. Dus dat klopt niet. Er moet wel veel meer beleid op komen. Het duurder maken, alleen op vaste punten verkopen en geen reclame maken. Dat zou je moeten doen. Goed, het boekje van Marcel Stortelder heet dus Opgroeien in Dalton. Floor van Bakkum, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoofdpreventie bij de Jelinek. Als je nou even het hele beeld wil hebben, hè, want we hebben het over een groot probleem, misschien wel een groter probleem dan vuurwerk, dat is de stelling. Hoeveel mensen hebben een drankprobleem in dit land? Het ligt er een beetje aan hoe je dat definieert. Hè. We hebben 11,6 miljoen mensen die drinken. Ongeveer 1,2 miljoen mensen drinken zwaar. Ja. En ongeveer 80.000 mensen hebben echt een alcoholverslaving. Maar dat wil niet zeggen dat mensen die geen alcoholverslaving hebben, dat die niet risicovol drinken. Eigenlijk begint bij één glas alcohol per dag, beginnen eigenlijk de risico's al toe te nemen. Ja. En je ziet eigenlijk dat ook veel mensen toch ook wel problemen ervaren in hun omgeving. Gevaarlijke situaties meemaken door alcoholgebruik. En ook nadelige effecten hebben voor bijvoorbeeld op school of op hun werk. Ja. Nou, zei Wim Hellent al net dat hij aanvankelijk drie biertjes per dag dronk. En ik zei daarop dat ik daar niet heel erg van schrok. Wat zegt dat? Het zegt inderdaad hoe normaal alcoholgebruik in onze cultuur is. En dat we er eigenlijk best wel verbaasd over zijn als mensen niet drinken, in plaats van dat we verbaasd zijn dat mensen wel drinken. Ja. We horen ook bijvoorbeeld van mensen die dan meedoen met Ik Pas of Dry January, waar wij zo'n maand lang geen alcohol gebruiken, dat een van de opmerkingen die ze vaak krijgen uit hun omgeving is: wat ongezellig dat je niet meedoet en dat je geen alcohol drinkt. En dat het eigenlijk dat je bijna als ongezellig wordt gezien als je niet meedrinkt. En die cultuur in onze samenleving, die moeten we echt veranderen. Ja. Waarom is het zo moeilijk? Ik bedoel, het is een verslaving, hè? Maar u als Jelinek weet natuurlijk precies hoe je mensen daarin moet begeleiden en die moet helpen en hoe je ze daar een beetje aan de hand inneemt. In hoeverre, dat vraag ik me altijd af, kan dat ook? Ik bedoel, je moet natuurlijk zelf gemotiveerd zijn om er vanaf te komen. Absoluut, ja. Maar wat is het punt waarop je als Jelinek zegt, ja, wacht even, hier grijpen wij in, want hier kunnen we echt het verschil maken. Hier gaan we je helpen. Waar zit dat? Wat je vaak ziet is dat mensen een tijd lang het gevoel hebben dat ze hun alcoholgebruik onder controle hebben. Dat ze misschien wel meer drinken dan gezond voor ze is, maar dat ze nog wel controle hebben over hun eigen gebruik. Ja. En bij mensen met een verslavingsprobleem zie je vaak dat die controle op een gegeven moment kwijtraakt. Je kan het bijvoorbeeld als voorbeeld nemen dat iemand naar de kroeg gaat en zegt: ik ga één drankje drinken, maar ik zorg dat ik na het drankje naar huis kom. Ik ben op tijd thuis voor het eten. Ja. En toch vervolgens de hele avond in de kroeg blijft zitten en heel veel drinkt. Mm-hmm. Maar je kan ook denken aan mensen die toch wel heel veel problemen hebben in hun relatie, omdat hun vriend of vriendin aangeeft: jij drinkt al heel veel en ik heb daar last van. Misschien ook niet meer optimaal functioneren op hun werk. Vaker aan alcohol denken dan goed voor ze is. En bijvoorbeeld ook vaker toch gaan drinken, terwijl ze eigenlijk van plan waren dat niet te doen. Ja. En als je die grip eigenlijk kwijtraakt en merkt dat alcoholgebruik een andere functie in je leven krijgt, dus dat je bijvoorbeeld gebruikt om stress weg te drinken. Nou, dat zijn tekenen dat het mogelijk een verslaving aan het worden is. Ja, controle, dat is eigenlijk het sleutelwoord. Ja. Als je die niet meer hebt, dan wordt het een probleem. Ja. Want je kunt heel goed gecontroleerd 10 bier per dag drinken, toch? Als je dat iedere dag doet. Klopt. Maar ik wil er ook bij aangeven, dan wordt het een verslavingsprobleem. Dat wil overigens niet zeggen dat als je controle hebt over je alcoholgebruik, dat het vervolgens gezond is. Hè? Alle negatieve effecten van alcoholgebruik, het ontwikkelen van kanker en dat soort dingen, die treden ook op bij een hele lage hoeveelheden alcoholgebruik per dag. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat u daar gedachten heeft over, hè, als Jelinek Kliniek. Maar, en ik stelde de vraag al eerder in dit half uur. Hebben wij genoeg oog ook voor het gesprek? Is het genoeg een onderwerp in de openbaarheid? Ik denk zeker dat we veel beter dat gesprek kunnen aangaan. Ik denk dat, wat ik al eerder zei, alcoholgebruik is veel te normaal in onze samenleving. We stellen eigenlijk weinig vragen over. Ik denk dat hulpverleners ook veel eerder moeten vragen naar het alcoholgebruik bij patiënten die ze tegenkomen, zoals de hulparts ook aangaf. Ja. Maar daarnaast denk ik ook dat we als samenleving toch ook wat strenger naar alcoholgebruik moeten kijken en ook wat sterker maatregelen moeten invoeren. Vorige spreker zei het al, ik denk dat we ook moeten kijken naar: moeten we niet bijvoorbeeld de prijs van alcoholgebruik omhoog gooien? Moeten we niet kijken naar het beperken van reclame? En de beschikbaarheid van alcohol wat verder naar beneden brengen. Het is nu overal te krijgen, je kan het overal kopen. En dat zou echt wel wat minder kunnen. Ja, en het RIVM heeft berekend tot slot dat de kosten van alcohol, hè, als je alles bij elkaar optelt, dan heb je het over werk, verzuim bijvoorbeeld, ziektekosten, verkeersongelukken, justitiële zaken die gaan lopen. Dan heb je het over 6 miljard euro en de opbrengst van de accijnzen, en dan komen we op die prijs terecht, die is 1 miljard euro. Dus die kosten, die kostenbaatanalyse, als je die dan even zo wil noemen, die valt dan bepaald niet aan de goede kant uit voor Van Bakkum. En heel veel aandoeningen die wij zien in de zorg, je hebt ook snel gerelateerd aan alcoholgebruik. Ja. Dus als we de zorg willen ontlasten, is het ook echt belangrijk dat we wat harder moeten ingrijpen als het gaat om alcoholgebruik. Hartelijk dank, Floor van Bakkum, hoofdpreventie bij de Jelinek. Angela Wals, goedemorgen. Goedemorgen. Journalist bij de Volkskrant. Jij schreef recent een artikel over het verheerlijken van drankverhalen. Kortom, de romantiek die eromheen hangt, toch? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Hoe doen we dat? Hoe doen we dat? Ja, nou, inderdaad heb ik het ook over de norm van dat drinken de norm is. En dronken worden daarbij ook. Maar er is nog een norm wat mij betreft. En dat is hoe we erover praten. Namelijk als een steengoed verhaal als je jezelf hebt vergiftigd met alcohol. Dus daar zit iets geks in. Dat het eigenlijk een lichamelijk dieptepunt waarin we onszelf bezuipen, die wordt vaak als hoogtepunt verteld, naverteld. En die verhalen blijven zich ook herhalen. En doen het ontzettend goed op feestjes, waar dan vervolgens weer gedronken wordt. Oh ja. Ja, precies. En ja, onder het genot van een drankje wordt er verteld hoe dronken we waren. En dat wordt dan als hilarisch ervaren of zo. Als legendarisch. Soms het legendarisch slapstick. Ja. Maar het is altijd een verwijzing naar, weet je nog, die goede oude tijd. Of het is soms zelfs ook een soort van krachtmeting van, ik kon zoveel drinken en ik kon dat alsnog doen. Ja. En of ik viel om en dan is het gewoon inderdaad ronduit hilarisch. Maar er zit een heel goed verhaal aan dronkenschap. Terwijl het, als je kijkt wat op dat moment die lichamelijke toestand zelf is, dan kun je vaak niet meer lopen of je valt om of je kunt niet meer uit je woorden komen, je moet overgeven. Dus het is vaak helemaal niet zo'n ontzettend mooi moment, maar het wordt wel heel erg verkocht en verhaald als een mooi moment. Ja. En dat vind ik eigenlijk gek. Dat vond ik gek en daar heb ik ook geschreven. Precies, dat valt je op. En heb jij het idee dat dat bijdraagt aan het drankmisbruik, hè? Dit soort verhalen? Of is het meer een soort illustratie van dat we het toch in het verkeerde hokje duwen blijkbaar? Ja, ik heb wel het idee dat het de norm in stand houdt dat dronken worden in ieder geval een buikplan is. Ja. En dus los van de cultuur dat het gekoppeld is aan gezelligheid, dat is heel hardnekkig. Maar ook het dronken worden, het doordrinken, terwijl je eigenlijk al over je grens heen bent. Ja. Ik denk dat die verhalen die norm dat wel in stand houden. En ik heb daar ook een wetenschapper over gesproken, Hanneke Hendricks van de Radboud Universiteit. En die doet precies hier onderzoek naar. Van hoe praten we over alcohol en wat is het effect daarvan op vervolgens het alcohol drinken. En er is een effect. Ja. Dus positief praten over alcohol, dat geeft een goed gevoel en dat geeft vervolgens weer effect op hoeveel je drinkt. Dus die verbinding is er ook. Ja. En hebben dit soort verhalen op jouw effect, ben jij van de weer omstuit gestopt met drinken? Nee, ik hou heel erg van rode wijn bij het diner. Ja. Maar ik zuip niet zoveel. Ik heb wel, kijk, deze verhalen hoorde ik heel veel in mijn jeugd. Dus dat was als er weer een heftig weekend was geweest, werd daarover verteld. En die verhalen waren echt ook heel normaal. Maar het viel me op, en dat realiseerde ik me pas dit jaar, dat ik ze ook hoor als in de studententijd. Was het ook normaal om helemaal naar de kloot te gaan en vervolgens heel, heel erg tof over te doen. Maar zelfs nu nog is het normaal om te zeggen, oh, ik moet echt een drankje hebben. Dus die taal gaat heel vaak over drank. En heel veel mensen die verwijzing naar drinken en dronken worden, die hebben mensen vaak niet eens door. Die is bijna alledaags. Ja. En dat realiseer ik me pas dit jaar. Dus ik ben er niet per se minder door gaan drinken. Maar de realisatie dat we dat zo sterk koppelen wel. Ja. Dus, ja. Oké, dankjewel. Angela Wals, journalist bij de Volkskrant. Wim van Dalen, goedemorgen. Goedemorgen. Van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, een advies- en onderzoeksorganisatie. Uw stichting zet zich in voor de afname van alcoholgerelateerde schade. Dat is een breed begrip. Want over wat voor schade hebben we het vooral? Ja, nou, het is natuurlijk al een beetje aan de orde gekomen. Je hebt natuurlijk pure lichamelijke schade en je hebt ook maatschappelijke schade. Het is heel breed. Ja. Het heeft te maken met de drinker zelf, maar ook met de omgeving van de drinker. Ja, en dat is nog steeds heel breed. Wat is zeg maar eigenlijk aandachtspunt nummer 1 als je het hebt over alcoholgebruik of misbruik? Ja, lastig omdat. Kijk, het is heel belangrijk dat mensen weten wat alcohol precies is. En die informatie wordt de drinker gemiddeld genomen onthouden. Ja. Als je een product koopt in de supermarkt, dan kun je goed kijken wat erin zit. Dat staat allemaal netjes op. Maar de alcoholindustrie die belobbyt eigenlijk dit soort maatregelen. En die heeft er tot nu toe op Europees en Nederlands niveau voor gezorgd dat er eigenlijk niet op het etiket staat wat erin zit. En een van de doelen die nu worden nagestreefd is dat Ja, iedereen mag uiteindelijk beslissen wat hij doet en wat hij drinkt. Mm-hmm. Maar wel op basis van de kennis van wat is het voor stof en wat doet het eigenlijk met je. Ja. En op zo'n avond, hè, zoals Oudjaarsavond, dit weekend, en u hoort die cijfers van bijvoorbeeld de oogletselopnames in Rotterdam in dat ziekenhuis, dat waren er 24, geloof ik. Denkt u dan ook meteen, schiet er dan meteen door uw hoofd, zie je wel, drank? Nou ja, in zekere zin wel. Kijk, het verbaast ons langzamerhand niet meer. Kijk, elk jaar gaat het toch zeker om zo'n 1000 jongeren onder de 18 die worden opgenomen bij de spoedeisende hulp. En dat is langzamerhand natuurlijk een beetje usance geworden, heel gek genoeg. Ja. En daar moeten we voor opletten. Alsof het normaal is, alsof het erbij hoort. Maar ja, we moeten eigenlijk zeggen van dat willen wij eigenlijk helemaal niet. Hoe kan dat eigenlijk? Want het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp na ongevallen met alcohol is de afgelopen 10 jaar met 55% gestegen. Dat is enorm, toch? Ja, ongelooflijk natuurlijk. Ja, waar zit dat in? Ja, het heeft toch te maken met, dat is ook al in orde geweest, natuurlijk met gewoon de brede acceptatie van alcohol. En ook met de verhalen eromheen. Maar kijk, als je echt een beetje langer in dit onderwerp zit, zeg maar, dan ontdek je ook dat het niet alleen te maken heeft met de drinker. Maar het heeft ook te maken met de producent, met de reclamemaker, met de promotor, met de supermarkt die het promoot. Ja. Onze overheid is heel voorzichtig om eigenlijk de verdieners, de producenten, zeg maar, de reclamemakers, om die een beetje aan te pakken. En dat zie je ook met het vuurwerkprobleem natuurlijk. De overheid die is erg voorzichtig om iets wat zogenaamd maatschappelijk geaccepteerd is, om daar maatregelen op te zetten. Ja. En dus zou je, kan ik me voorstellen dat u daar ook voorstander van bent, meneer Van Dalen, dat gesprek misschien op een andere manier in alle openbaarheid moeten voeren. Ga ik naar Koos van Plateringen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent de oprichter van drankjeminder.nl. Nou, daar zit geen woord Frans bij. En de podcast Eerlijk over alcohol. Ja. Hoe eerlijk zijn we over alcohol op dit moment? Nou, de mensen die ik spreek in mijn podcast zijn heel erg eerlijk en open. En het zijn mensen die zwaar verslaafd waren of zijn. Maar ook mensen die gewoon een tijdje Dry January hebben gedaan en daar zoveel positieve effecten van ervaren dat ze hebben bedacht van nou, ik stop me helemaal, want ik wil niet meer terug naar hoe dat was. En dat zijn dan mensen die gewoon in het weekend een paar glaasjes dronken. Ja. Dus de impact is al heel groot, hè, van een paar glaasjes alcohol en dan stoppen daarna. En je drinkt zelf al 5 jaar niet meer. Waarom heb je dat besluit genomen? Ging het helemaal mis? Ja, ik, als ik begon, dan kon ik niet meer stoppen. En ik dronk alleen in het weekend, maar dat werd steeds extremer. En ik dacht van, nou, ik heb alleen een probleem met het weekend. Toen heb ik hulp gezocht, ben ik wekelijks naar een kliniek gegaan. Maar daar kwam ik er wel achter dat ik toch echt wel een verslaving had opgebouwd. En ik dacht altijd, de verslaafde, dat is iemand die dan elke dag drinkt en stiekem. Ja. Maar verslaving zit in zoveel vormen dat, ja, ik was dus ook echt verslaafd. En ik leefde helemaal toe naar dat weekend, door de week heel veel spanning, druk op mijn werk. En dan die ontlading in het weekend. En ja, er kwam eigenlijk elk weekend een monster in mij naar boven. Heel vervelend, altijd ruzie, altijd gedoe. Ja. Dat ik dacht, hier moet ik mee stoppen. En ja, ik ervaar daar zoveel positieve effecten van. Dat ik dacht van, ik maak een podcast en ik wil mensen inspireren dat er echt een leven is zonder alcohol. En dat ik er veel meer op ga brengen als je stopt dan je nu zult denken. Ja, ik denk dat veel mensen zich wellicht herkennen in jouw verhaal. Wat is, als je één ding moet noemen, wat is het belangrijkste advies? Heel kort. Je hoeft het niet alleen te doen. Zoek hulp, praat erover. Dat is het begin. Dat is een belangrijke stap. En ook een hele spannende stap, een grote drempel voor mensen. Maar het gaat je heel veel opleveren. Oké, dankjewel. Koos van Plateringen, oprichter van drankjeminder.nl. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, drank is een groter probleem dan vuurwerk. Maar de discussie gaat natuurlijk verder in onze spraakmakerscommunity. En daar wordt vooral gezegd dat alcohol inderdaad een groter probleem is dan vuurwerk. De oorzaken die genoemd worden zijn onder meer sociale druk en de normalisering van alcoholgebruik. Wilt u ook meepraten, maar bent u nog geen lid van onze community? Meld u dan aan via spraakmakers@kro-ncrv.nl. Het is weer winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want deze dagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. De Stamhouder. De gloednieuwe AfroTros-serie over een familie met een duister oorlogsverleden. Laat het verleden met rust. Stream De Stamhouder nu op NPO Plus. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. 10 uur. NPO Radio 1. Johan de Zwart. Britse musea kunnen hun beveiliging weer wat terugschroeven. Nu de Britse tak van Extinction Rebellion stopt met burgerlijk ongehoorzame protestacties. Deden dat soort acties uiteindelijk meer kwaad dan goed voor het imago van de groep? En in Vaticaanstad kan het publiek afscheid nemen van paus emeritus Benedictus. Daarover meer in het NOS-journaal met Gert Kluuk. Benedictus, die zaterdag overleed, ligt opgebaard in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. De rij is te overzien, zegt correspondent Andrea Vrede. Een beetje vergelijkbaar met een rij op een mooie lentedag als de mensen de Sint-Pieter in willen en door de veiligheidscontrole moeten. Dus er is volk, flink wat, maar niet overdreven veel, absoluut geen massa's. Ik zie vooral veel geestelijken, priesters, nonnen. Ik denk dat ook veel mensen uit parochies zullen komen. Het is natuurlijk ook vakantietijd, dus er zullen ook toeristen tussen zijn. Maar het verloopt heel ordentelijk en heel rustig. Donderdag is de uitvaart op het Sint-Pietersplein. Benedictus, die eigenlijk Jozef Ratzinger heette en afkomstig was uit Beieren, stierf zaterdag op 95-jarige leeftijd. Bijna 10 jaar geleden was hij met pensioen gegaan. Benedictus was de eerste leider van de Rooms-Katholieke Kerk in 6 eeuwen die het ambt neerlegde. Delen van Oekraïne zijn opnieuw getroffen door Russische droneaanvallen. Het luchtalarm ging kort voor middernacht af en klonk hier en daar de hele nacht. Oekraïne zegt dat opnieuw tientallen drones uit de lucht zijn gehaald. Rusland probeert al weken met drone- en raketaanvallen de energievoorziening in Oekraïne te vernietigen en de bevolking zo te ontmoedigen. Van de 270.000 burgerhulpverleners krijgt 30% geen oproep meer bij een hartstilstand in zijn of haar directe omgeving. Ze hadden afgelopen jaar een opfriscursus moeten volgen, maar uit cijfers van Hartslag Nu blijkt dat ze dat niet hebben gedaan. In de Mexicaanse stad Ciudad Juárez zijn bij een bestorming van een gevangenis door leden van een drugsbende doden gevallen. Het zou gaan om 4 gevangenen en 10 bewakers. Ook zijn tientallen gevangenen ontsnapt. En volgens Syrië zijn zeker 2 militairen omgekomen bij een Israëlische raketaanval op de luchthaven van de hoofdstad Damascus. 2 anderen raakten gewond. De luchthaven is na de aanval gesloten. Vorig jaar zomer viel Israël de luchthaven ook aan met raketten. Economen denken dat Nederland hooguit in een lichte recessie terechtkomt en zeggen dat het land financieel tegen een stootje kan. Ze zijn positief over de Nederlandse economie. Een topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds is dat niet over de wereldeconomie. Een derde van de wereld zal dit jaar in een recessie belanden, zegt ze tegen CBS News. For most of the world economy, this is going to be a tough year, tougher than the year we leave behind. Why? Because the 3 big economies, US, EU, China, are all slowing down simultaneously. De groei in de 3 grote economische blokken, onder andere in de Verenigde Staten, zal vertragen. En dat werkt door op de wereldeconomie, zegt het IMF. In Australië zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen 2 helikopters. 3 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde in de buurt van het pretpark SeaWorld, even buiten Brisbane. De helikopters vlogen op elkaar boven een populair toeristenstrand. 1 kon een noodlanding maken, de andere kwam ondersteboven in de branding terecht. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Het weer van tijd tot tijd regen, die trekt weg naar het oosten. Nu is het nog 1 graad of 12, vanmiddag ongeveer 9. Aan het eind van de middag opnieuw buien. Morgen eerst zon, later op de dag weer regen en dan 1 graad of 8. Ster. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. In VPRO Wintergasten inspirerende internationale gasten met hun favoriete televisiefragmenten. Vanavond spreekt Janine Abring primatologe Jane Goodall. Tarzan married the wrong Jane, didn't he? Over chimpansees, Winston Churchill en over hoop. 10 over 10, NPO 2, VPRO Wintergasten. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Woonboulevard Poortvliet XXL is meer dan 50.000 vierkante meter woontrends in ruim 30 winkels. Met bekende merken zoals Bouwman en Potter. Centraal gelegen op de grens met Noord-Brabant en Zeeland. Hier slaag je altijd. Profiteer nu van onze wintersale. En wist u dat Specsavers Audiciëns dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bezoek Bouwman en Potter in Woonboulevard Poortvliet, Woonmal Alexandrium of Meubelplein Eckersrijd. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. In tegenstelling tot hun Britse evenknie gaat de Nederlandse tak van Extinction Rebellion gewoon door met burgerlijk ongehoorzame protestacties. Ze hebben het idee dat ze daar toch vooral goede dingen mee bereiken. Dat en meer bespreken we in ons mediaforum met onze spraakmaker, oud-topzwemmer Johan Kenkhuis. En verder in het forum Jan Kees Emmer, mediaondernemer en voormalig adjunct hoofdredacteur van De Telegraaf. En journalist Arno Kantelberg. Maar eerst kijken we even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Arno, jouw mediamoment gaat over de opvallende voorpagina van het Parool vandaag. Geen nieuws, maar een gedicht van Judith Hetsberg. Ja. Goed samengevat, Carl-Johan. Dat is hem, toch? Ja, dat is hem, ja. Ik zou zeggen, lees hem even voor, dan weten we waar het over hebben. Lang. Het is het heet De Hoop en... Er gaat een hoop veranderen, werd ons beloofd, zelfs de hoop zelf. Hoop, grote broer van moed. Ze slaan zich samen erdoorheen, dat moet. Kijk zelf maar hoe, bij dreiging weigeren. Vreemd kijken vrouwen om zich heen. Ja. Ja, wij nu ook kijken wij een beetje vreemd om ons heen. Want met 4 mannen aan tafel. Oh, dat ja, zelfs ook dat. Maar de Astrid Kerstboom die had het er al even over hiervoor. Dat het, wij kunnen het hier met z'n vieren niet duiden, het gedicht. Dat hoeft ook niet trouwens. Hè. Dat is, daar zijn gedichten ook niet voor. Maar ik weet niet goed wat ik ervan moet vinden. Het feit dat er een gedicht op de voorpagina van een krant staat, bedoel je? Ja. Dus het is de hele voorpagina. Hè. Het is verder ook al het vuurwerknieuws of nieuwjaarsduiken. Dat staat allemaal binnenin. Mm-hmm. Ja, curieus. Hè? Ochtendkrant. Want natuurlijk sinds vorig jaar een ochtendkrant. Ik moet zeggen vorig jaar inmiddels, sinds vorig januari. Paul heeft eerder wel gedichten van Hetsberg afgedrukt. Ik kan me niet herinneren dat ze een hele voorpagina gevuld hebben. Sterker nog, ze heeft het hier speciaal voor geschreven ook. Zullen we even luisteren naar de adjunct hoofdredacteur van de Parool? Oh, heel goed. Michiel Kuzi, die legde namelijk vanmorgen in het Radio 1 Journaal uit waarom ze voor deze voorpagina hebben gekozen. Nou, we wilden toch iets bijzonders doen op de eerste papierkrant die in het nieuwe jaar uitkomt. Daar zijn we al een tijd van tevoren over aan het nadenken. En we hebben besloten om dit gedicht te doen. We hopen toch dat we op die manier iets bijzonders kunnen doen op deze eerste maandag van het nieuwe jaar. En ook iets te brengen dat tot nadenken stemt. Ja, tot nadenken stemt, Arno, zegt adjunct hoofdredacteur van het Parool, Michiel Kuzi. Nou, dat klopt helemaal eigenlijk. Ja, want wij zitten echt grondig de hersens te pijnigen wat mevrouw Hersberg ermee wil zeggen. Ja. Ik vind het altijd moeilijk om in te gaan op, Arno zegt het ook al, op de inhoud van een gedicht. Want het geeft stof tot nadenken, maar we komen er niet uit met z'n allen. Maar dat wat precies ik de bedoeling, algemeenheid wil zeggen, is dat de krant zich hiermee natuurlijk de facto opheft als nieuwsbron. Kijk, want afgelopen zaterdag hadden ze ook al een hele voorpagina met een wit konijn met een roze achtergrond. Ook zonder enige andere tekst. Ja, je hebt een de papieren krant is hiermee toch steeds meer zijn functie kwijt als nieuwsbrenger en als nieuwsduider. Maar zie je daarin ook misschien niet juist een hele goede illustratie van het feit dat nieuws zo snel gaat? Dat lezen we online wel, hè, als we op de hoogte willen zijn. De papieren krant loopt sowieso al een beetje achter. Ja, maar die mensen die de krant nog steeds kopen, dat zijn er toch altijd nog maar enkele tienduizenden. En die verwachten toch echt dat hun krant nieuws brengt. En het is niet alleen, we kennen allemaal wel het nieuws, maar, de krant is ook een selecteur van het nieuws, waardoor zij met hun voorpagina een boodschap hadden uit kunnen geven van, ja, dit vinden wij belangrijk nieuws in Amsterdam. Bijvoorbeeld wat er allemaal weer rondom vuurwerk en andere slachtoffers, we hadden het er eerder al over, gebeurd is. En daar kiezen zij niet voor. En daar kiezen zij steeds vaker niet voor, waardoor ook het effect van zo'n voorpagina met een gedicht of met een konijn of met wat dan ook, steeds minder wordt. Dus dat mis wordt ook langzamerhand bot. Ja. Dus je bent bang eigenlijk dat ze hun eigen functie hiermee verloochenen. Ja, ze verloochenen en hun eigen functie. En het feit dat, kijk, als je één keer per jaar een voorpagina inhoudt inruimt voor een gebaar, dan is dat heel wat anders dan dat je dat in dit geval dag in, dag uit doet. Want staat er morgen op de voorpagina van het parool? Dan ook dat het parool bezig is om zich dat ze aan het proberen zijn om hun eigen bestaansrecht op de een of andere manier zichzelf opnieuw uit te vinden? Zoiets. Ja, wie weet. Maar kijk, en ik zeg het een beetje gekscherend, ze heffen zichzelf op hiermee als nieuwsbron. Maar ja, ik denk wel dat ze daar zichzelf als hoofdredactie rekenschap van zouden moeten geven en dat ze er eens met elkaar over moeten spreken of dit nu de weg is. Ja, nou, daar hebben ze het vast uitgebreid over. Nee, ik ben een paroollezer en ik waardeer het eigenlijk juist altijd wel. Want elke keer de krant openen met allerlei nieuwskoppen en je ziet het al voor je, dan heb je er soms niet eens zin in om de eerste pagina over te slaan. Maar ik vind het juist af en toe wel verfrissend dat de voorpagina er anders uitziet. Maar de kern zit in het woord af en toe. Af en toe, inderdaad. Ja. Niet dagelijks. Ja. Want Arno, dit was 5 jaar geleden. Misschien wel ondenkbaar, toch? Dit soort toen was het een avondkrant. En ik vind een avondkrant ook weer een andere rol heeft dan een ochtendkrant. In de krant het algemeen, bedoel ik. Ja, ja, dus dat was al anders. Het is ik vind het een heel lastige discussie. Omdat je wil... kijk, online is het parool.nl. Het doet wat het altijd doet. Hè. Dus dat blijft gewoon die nieuwsbron waar Jan Kees over heeft. Ja. Ik vind het wel aardig om te spelen met het gegeven. En de vraag is of het succes wordt, want dat is de oplage aan het einde van dit jaar zal bepalen wie gelijk heeft. De hoofdredactie van Prol of mijn geachte collega ter linkerzijde. Maar zou dit echt invloed hebben ook op de op? Je probeert. Dat is natuurlijk wel zo als nieuwsmerk probeer je ook een community te genereren, een betrokkenheid bij je lezers. Hè? Ja. En ik hoor van mijn collega ter rechterzijde, dat het werkt. Ja, want de vaste lezer waardeert het. En je wil die gemeenschap wil je om je heen houden. En dat lukt ze over dat. En dat ook, Paul, is dat. Het is ze niet gelukt met de gewone nieuwsvoorziening. He, want het gaat natuurlijk al een aantal jaren niet zo heel goed met de oplagers van. Dat is een generiek verhaal voor alle kranten. Ja. De papieren oplagers lopen nu eenmaal terug. Maar ik zei het net al, mensen die hem nog steeds wel hebben, die verwachten toch nieuws. Ja, nou niet allemaal dus. Nou, niet allemaal. Nee. Nieuws, maar hoeft niet per se op de voorpagina te staan. Ja. Dank Kees. Jij wil het in jouw mediamoment hebben over het overlijden van ABC-journalist en presentator vooral ook Barbara Walters. Een iconische journalist die afgelopen zaterdag op 93-jarige leeftijd overleed. Barbara Walters, a trailblazer in the TV news business, inspiring generations of journalists, breaking barriers, paving the way for countless women who followed in her footsteps. Walters' interview style unlike any other, from presidents like Richard Nixon. Are you sorry you didn't burn the tapes? Yes, I think so, because they were private conversations. Her interview with Monica Lewinsky remains one of the most watched television news programs ever. You lifted the back of your jacket and you showed the President of the United States your thong underwear. Where did you get the nerve? I mean, who does that? Jan Kees, jij bent natuurlijk ook Oud-Amerika-correspondent. Ja. En jij werkte ook toen zij natuurlijk nog zeer actief was. Barbara Walters, een indrukwekkende staat van dienst. Ja. Wat maakte haar nou eigenlijk zo goed? Het feit dat ze alles durfde te vragen. Het feit dat zij vrouw was. En daarmee, en dat werd net al in het Engels gezegd, echt een barrières heeft doorbroken voor een hele generatie vrouwelijke journalisten die na haar kwamen. Mm-hmm. Je moet je voorstellen, in 1976 werd zij de eerste vrouwelijke anchorwoman van een journaal. Daar zat toen nog een man naast en die zat er met een lang gezicht naast. Want wat moet ik met een vrouw daarnaast? Oh ja? Ja, en dat zag je dat ook dat, echt? Dat, in beeld? Dat, kon je, dat werd over geschreven en gemopperd. Had een lang gezicht ook. En nu is het doodnormaal dat dat is. En dat is heel goed dat dat is. En zij is was ook daarom een bijzondere journalist. Omdat ze had een manier om alles te durven vragen. Dus aan Poetin vroeg ze, bent u een moordenaar? Nou, heeft u ooit wel eens opdracht gegeven iemand op te ruimen? Ja, heeft u iemand op te ruimen? Nou, en toen zei Poetin nee. Ja. En dan kan je zeggen, dat is een vraag naar de bekende weg. Maar het is toch interessant om te horen hoe zo'n potentaat op zo'n vraag reageert. Ja. Zij die vragen ook stellen, juist omdat ze vrouw was? Ja, dat denk ik wel. Zeker omdat ze de eerste vrouw in dat genre was. Waardoor toch die allemaal mannen die ze nog tegenover zich hadden als leiders. Dat die daar toch wel op een andere manier mee omgingen. Dat het nu dat het nu meer genormaliseerd is dat vrouwen in de media actief zijn. En dat is heel goed. Maakt dat tegenwoordig vrouwen ook meer moeite hebben om dit soort vragen te kunnen stellen. Omdat we er nou meer aan gewend zijn. Ja. Arno Kantenberg, was jij bekend met haar? Ja, ik weet wie het is. Ja. Ik heb ook, ja, dat bedoel je denk ik. We belden niet elke week. Maar die, ik heb ook wel wat interviews. Ja, ik kon heel moeilijk naar haar kijken altijd, moet ik zeggen. Oh ja, waarom? Waar zat dat ook? Ja, de Amerikaanse op bepaalde manier. En zij was, ik vond dat wat interessant. Kijk, zij heeft wel... Ik heb die beginjaren, want dit, we hebben het hier over jaren... Begin jaren 70, denk ik. Ja, 1976. Ja, ja, ja. Dat heb ik nooit gezien. Maar ik weet wel dat er, dat lees ik in al die necrologieën, er werd op haar neergekeken, want zij zou zeg maar de serieuze journalistiek vervrouwelijken. En dat heeft ze, gek genoeg, die angst is ook wel waar geworden, want ze heeft haar eigen persoonlijkheid, haar vrouwelijke persoonlijkheid, gegooid. Ze heeft ook daadwerkelijk de journalistiek meer entertainment gemaakt. Dat vond ik zelf met name... Ik vond dat Lewinsky-interview ook echt tijdelijk rond. Want ik kon echt... maar goed, dat zal ook misschien persoonlijke smaak zijn. Ja. En gewoon ouderwets kijkcijfer gedreven. Bedoel, die had maar één oogmerk. En dat was zoveel mogelijk kijkers. Klopt dat, Jan Kees? Dat klopt wel. Maar daarmee had je ook de impact... was voor haar natuurlijk enorm op dat moment. Want ze werd groot in een tijd dat er nog maar 3 televisienetten waren in de Verenigde Staten. Dus elke dag keken er 20 miljoen mensen naar een van die 3 journaals. Dus daardoor had ze een enorme impact. À la Walter Cronkite, die kennen wij ook allemaal in Nederland als oud, als Amerikaanse anchorman. Nou, en daarmee vind ik juist die vrouwelijke rol die zij daarin bracht, is echt niet te onderschatten. En dat kon je ook zien in 2014 nam ze afscheid van The View, een programma wat zij heeft opgezet. Van vrouwen door vrouwen. Ja, vrouwenpanel, hè? Vrouwenpanel. En daar kwamen dus 50 vrouwelijke journalisten, allemaal bekende vrouwelijke journalisten, kwamen afscheid van haar nemen. Van de huidige anchor van het NBC Today Show tot wie dan ook. En ja, het blijft daarbij een iconische vrouw. Ja. In hoeverre is zij een mentor geweest voor andere vrouwelijke journalisten? Ik bedoel, je zegt net, ze heeft het plafond eigenlijk doorbroken. Kan ik niet inschatten, maar die vrouwelijke journalisten die daar waren... want ze is niet mentor van mij geweest, zo bedoel ik dat... Ja. Die zeggen allemaal, ze was onze mentor. Ze was ons voorbeeld. Dus zij is in die zin, ze noemen het ook in het Engels trailblazer. Zij heeft echt wat dat betreft grenzen doorbroken. En ze werkte door tot ze 85 was. Ja. Dat is ook zo bijzonder, want dat doen die Amerikaanse journalisten allemaal tot laat. En hier in Nederland zie je natuurlijk mensen toch wel snel na hun 60, 70ste vervagen. Ja, en daar ga je door tot bijna in de kist. Ja. Ze was ook het grote voorbeeld van Oprah Winfrey. Hè? Ja. Heeft ze veel gezegd dat Barbara Walters was haar icoon. En ook de reden waarom ze de journalistiek is ingegaan. Precies. Ja. Maar Johan, ze kreeg naast haar succes ook wel kritiek af en toe. Hè? Zo ondervroeg ze zanger Ricky Martin 10 jaar voordat hij uit de kast kwam als homoseksueel al over zijn aard. En hij zei achteraf dat hij daar een trauma aan had overgehouden. Walters betuigde spijt. Dus ze ging ook wel ver. Ik heb dat fragment wel gezien. Ja. Ik vond dat ze dat op een hele menselijke manier vroeg. Ik vind ook dat hij zo'n vraag had kunnen verwachten. Omdat die geruchten toen al jaren speelden. Dus dat hij het er niet over wilde hebben, dat is prima. Maar ik vond de vraagstelling heel respectvol toen. Wel. En eigenlijk uiteindelijk moet hij haar daar ook wel een beetje dankbaar voor zijn. Omdat hij toch iets losmaakt uiteindelijk, ook bij hem. Om uiteindelijk toch die stap te maken. Ze had er wel een beetje spijt van. Maar ze had spijt van nog iets anders. Want ze had in de jaren 70 een interview met de presidentsvrouw Betty Ford. Toen een alcoholiste, heeft ze niet uitgezonden omdat ze bezopen was op dat moment, mevrouw Voort. Ja. En daarvan zegt ze, ja, dat had ik toen ook moeten, dat had ik toen moeten uitzenden. Oh ja, waarom dan? Wat is dan als voorbeeld toch ook? Ja? Ook dat je zegt, nou, dit doet alcohol. Ja, ja, ja. Dat is ook wel eigenlijk heel netjes van, maar misschien wel toch, kun je zeggen. Ja, nou ja. Je ondervraagt wel Ricky Martin over zijn homoseksualiteit en dan zend je dat niet uit. Dus dat zijn wel twee maten die er gemeten worden. Nee, dat is wel waar, ja. Tot slot, Walters zei ook dat ze in de huidige tijd zo'n carrière niet had kunnen hebben. Als gevolg van internet, blogs, et cetera. Dus klopt. In die zin is ze ook echt een icoon uit het verleden wel. Klopt ook. Zij had het voordeel dat ze maar met, ik zei het net al, met die 3 zenders had, waardoor ze enorme impact had. Hè. Half Amerika of heel Amerika kende haar. En dat heb je nu natuurlijk met die enorme versnippering, met al die nieuwssites en kanaaltjes. En heb je niet meer. Dus dat had nooit meer zo gegaan. Nee, op een andere manier in ieder geval dan. We gaan naar, want we hebben net besproken wat jullie is opgevallen in het nieuws, door jullie mediamomenten te vragen. Maar als je even kijkt naar het totaalbeeld van het mediaaanbod op deze ochtend. Een typische 2 januari maandagochtend op de voorpagina's aandacht voor natuurlijk de traditionele nieuwjaarsduik, vuurwerk, letsel, ongeregeldheden, goede voornemens, wetten en regelingen die dit jaar allemaal gaan veranderen. Arno, een beetje cynisch zou je kunnen zeggen, dezelfde onderwerpen als vorig jaar en het jaar daarvoor. Is die voorspelbaarheid Is die prettig? Nou, of is dat juist een vloek? Het waren niet dezelfde vrouwen die in bikini deze keer op de voorpagina stonden bij de Telegraaf. Het waren denk ik andere vrouwen. Ja, grappig dat verschillende kranten daar verschillende keuzes in maken ook. Hè? Bij de Telegraaf, wie ze dan van de Telegraaf is altijd een vrouw in bikini. Ja. Was dat in jouw tijd ook al zo? Ja. En sterker, vorig jaar hebben ze het 1 jaar niet gedaan. En toen zat ik hier ook. Daar heb ik er wat van gezegd. Maar ik ben blij dat ze geluisterd hebben. En dat hij er weer was, de gebruikelijke foto. Ja, dat is traditie. Ja, hoe hard is het werken voor redacties om toch origineel uit de hoeken te komen op een ochtend als deze? Nou, er zit nu wel een nieuwe. Ja, dat is verdomd lastig ook, omdat ze wat uitgedund zijn, denk ik. De meeste mensen zitten thuis. Maar achter is altijd wel weer een nieuwe dimensie. Want het Parool opent dus met een gedicht. Terwijl er wel degelijk iets aan de hand is. Want het was vuurwerkverbod in Amsterdam. En dat werd niet nauwelijks gehandhaafd. Lastig te handhaven. Het werd in ieder geval genegeerd. Mm-hmm. Dus qua nieuws zit daar wel weer een nieuwe draai te geven aan. Het bekende vuurwerknieuws wat je elk jaar hebt over de vingers die zijn verloren of andere ellende. Dus er zit een politieke, een landelijk politieke engel in. Ja. Dus dan geven we er zo een beetje een draai aan. Ja. Johan Krenkhuis, stoor jij je aan die terugkerende regelmaat en die vaste patronen ieder jaar weer aan het begin van het jaar? Of vind je het ook wel weer prettig? Ik stoor me er niet aan. Ik vind het ook niet per se prettig. Ik ben sowieso niet heel erg van tradities. Eigenlijk dat hele oud en nieuw is voor mij al een beetje een stoorzender. Dus dat, ik vind het logisch dat de volgende dag daar allemaal over gaat. Ja, eigenlijk. Ja, goed. Jan Kees, jij leg je er ook bij neer, of niet? Nou, het is een feit. Dus je moet je er bij neerleggen. Er was weinig ander nieuws natuurlijk. Hè. Kijk, als er een groot evenement is, dan is dat het nieuws. Mm-hmm. En nu zie je dat de krant moet toch vol. Dus dan zie je dat men in oude schablonen schiet. En dus in elke krant een reportage vanaf de eerste hulp en zo. En dat is allemaal heel erg voorspelbaar. Mm-hmm. Alleen, moet je dan geen krant uitbrengen. Dus ik snap wel dat ze dat proberen. Maar ze zouden ook wel. Kijk, je kunt van het Parool zeggen. We zijn weer terug bij het Parool. Dat ze in ieder geval hun best hebben gedaan om iets origineels te brengen. Dat is waarschijnlijk ook de gedachte wat eigenlijk geweest. Een onderwerp dat in ieder geval ieder jaar na oud en nieuw terugkomt is het letsel dat vuurwerk veroorzaakt. Ook vandaag natuurlijk weer verhalen over operaties aan ogen, handen, vingers. Op social media doen zorgmedewerkers verslag van hun ervaringen op die afschuwelijke horror oudejaarsnacht. Hoorde ik ook Tjeerd de Faber, geloof ik, zeggen van het oogletselziekenhuis in Rotterdam. Indrukwekkende verhalen, Arno, die we ieder jaar eigenlijk weer terugzien in de media. En toch lijkt er niks te veranderen. Er gaat geen preventieve werking vanuit. Dat kunnen we concluderen. Toch? Nee, ja, dat is één ding wat zeker is. Ja, dus, geloof ik, er is nooit zoveel vuurwerk verkocht, hè, geloof ik. Als 110 miljoen. Ja, kijk, ik liep vroeger ook rotjes gooien door de straten. Rotjes gooien naar andere jongens. En toen dan gebeurden ook allerlei dingen. Dat helpt die mensen die daar trek in hebben, die ga je niet bereiken met die voorbeelden van hoe erg het allemaal is. Hoe was die campagne ook alweer? Die Postbus 51 campagne. Je bent een rund. Je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Ja. En dan zag je inderdaad daar een jongen met 3 vingers en op die foto's. Ja. Dat gaat hem niet worden. Het enige wat gaat helpen is natuurlijk gewoon een landelijk verbod. Dat hebben die burgemeesters van de gemeenten die dat nu al hadden wel goed bekeken. De vraag is of dat helpt, want we leven in een Europa zonder grenzen. Dus zolang het helder is... Zolang je in België gewoon het kunt kopen. Jan Kees, jij vindt daarnaast ook dat de media hier en daar ongeregeldheden, relletjes, dat ze die uitvergroten. En dat leidt dan weer tot polarisatie. Kun je die redenering even uitleggen? Ja, doordat er zoveel nadruk wordt gelegd op het verbod en dat het niet meer mag en zie je dat mensen in eenzelfde reflex schieten als rondom Zwarte Piet en andere dingen die niet meer mogen. Je bedoelt nu dus in de aanloop naar oudejaarsnacht? In de aanloop naar oud en nieuw. Ja. En dan zie je, wij hebben hier toch recht op. En je ziet dat polariseert. Dus je zou ook kunnen zeggen van laten we gewoon eens wat rustiger aan erover doen. Het faceert vanzelf uit. Dat doet misschien nog wel, duurt misschien nog wel 10 jaar hoor. Maar als we even wat rustiger over doen en niet een wij-zij ding van maken. Dat bedoel je, dat is de media. De media, okay. De media die vergroot zoals, we die al vaker over, vergroot natuurlijk die tegenstellingen enorm uit. Omdat dat het alleraardigste nieuws gaat brengen, het mooiste verhaal oplevert. Maar of dat nou zo productief is voor het doen uit sterven van het vuurwerk, van het vuurwerktraditie is maar goed. Is het een taak? Is het vraag van de journalistiek om mee te werken aan het opheffen van het gebruik van vuurwerk? Of moet je gewoon signaleren wat er aan de hand is en wat de discussie is? Ja, dat klopt. Die discussie is er natuurlijk. Maar je kunt hem ook. Je kunt er 1 verhaal aan wijden of je kunt er 10 verhalen aan wijden. Ja, ja. Okay. En daar zit een beetje, in de maat zit een beetje het in mijn probleem. Ja, Johan Krenkhuis. Nou ja, het is vuurwerk van de oudsher. Je gaat naar buiten toe en op straat steek je vuurwerk af en je hebt meteen contact met de buren. En dat heeft ook iets heel gemoedelijks. Dat heeft natuurlijk ook een risicokant in dit geval. Daar ligt wel heel veel nadruk op. Ik ben wel voor een verbod, maar dan wel centraal een vuurwerkshow bijvoorbeeld ergens neerzetten. Ja. En om daar dan vervolgens naartoe te gaan. Maar, heb je het idee dat door de berichtgeving in de media, bijvoorbeeld in de aanloop naar Oudejaarsnacht, dat daardoor alles op scherp staat? Ja, ik denk het wel. En ik denk dat ook heel veel mensen dan denken van ja, maar ik doe het lekker toch. Ja. Een beetje dat rebelse van. En ik woon midden in Amsterdam. Nou, het was echt overal waar je maar keek, was er vuurwerk. Dus ja, wat is dan het effect ervan geweest? Je gebruikt het woord rebels. Een opvallend bericht uit Groot-Brittannië vandaag. Klimaatactiegroep Extinction Rebellion heeft namelijk aangekondigd te stoppen met protestacties die de openbare orde verstoren. Arno, Extinction Rebellion werd de afgelopen 4 jaar juist bekend door acties waar het publiek last van had. Namelijk het blokkeren van kruispunten, om maar wat te noemen. Verrast deze aankondiging jou? Nou, je kunt veel van die mensen vinden. Dit is de Britse tak, hè, trouwens. Ja, zeker. Het is wel belangrijk om te zeggen. Waar hij volgens mij ook is opgericht, die Extinction Rebellion. Dus dat is ook alweer belangrijk, maar het lukt ze wel om PR te bedrijven. Ook met dit bericht ook weer? Ook met dit bericht weer, ja want ik las het overal terug. We hebben het er nu over. Dat doen ze toch goed. Ze hebben daar een geoliede PR-machine zitten. Ja. En trappen wij erin door het er nu over te hebben? Nou, ik denk het eigenlijk wel. Ja, ik denk het eigenlijk wel. Weet ik natuurlijk niet. Nee. Ze hebben een. Er staat een verklaring op hun site. Een We Quit staat heel groot. Het heeft toch iets van. Ik weet niet. Ik weet het niet. Ik kan het niet inschatten. Maar ik heb het idee dat we inderdaad een beetje bij de neus worden genomen. Jij voelt nattigheid bij deze mededeling. Een beetje wel, ja, op de een of andere manier. Want het klinkt ook heel onlogisch. Want de enige reden dat ze op de kaart staan binnen zo'n korte tijd, het is een paar jaar oud, hè, dat Extinction Rebellion, is omdat ze juist dat deden waar ze nu mee stoppen. Ja. Ze laten ook een beetje in het midden of het nou. Hè, dus er is een wat strengere wetgeving in Engeland, in Groot-Brittannië. Of het daardoor ligt. Het is strafbaar, hè, op een gegeven moment gemaakt. Dat exact, er is nog een wet in de maak. Exact, en ze hebben natuurlijk de sympathie van het publiek hier niet mee. He, dat vinden ze, dat geven ze ook als argument. Maar goed, dat hadden ze al niet. Mm. Sterker nog, ja, dat is nou eenmaal de keerzijde van een frontale tactiek. Maar ja, dat was de keuze die ze hebben gemaakt. Het werkte wel, niet de harten, maar wel de hoofden. Ja, oké. Een van de redenen om te stoppen heeft inderdaad te maken met strengere wetgeving in Engeland, die het verstoren van de openbare orde sneller strafbaar wil maken. In hoeverre denk je dat stoppen met dit soort acties uit ideële motieven voorkomt? Hoe bedoel je dat met ideële motieven? Nou, dat het, laat ik het zo zeggen, dat je je eigen draagvlak eigenlijk wegmaait. Nou, ik denk wel dat zij een draagvlakprobleem krijgen met het feit, met bijvoorbeeld hun acties in musea, ja, waarbij ze echt erfgoed aantasten. En dat is nou allemaal net aan goed gegaan. Maar er komt natuurlijk een moment dat er wel een kunstwerk van een grote meester een keer vernield is. Dus dat zij daar nu terughoudender mee worden, nou, dat juich ik alleen maar toe. Want ik vind dat je sowieso van andermans spullen af moet blijven. Dus dat is één kant. Andere kant is dat ik, net als Arno denk, dat we nog wel veel van ze zullen horen de komende tijd. Want het gaat echt niet over met Extinction Rebellion. En voel jij dezelfde nattigheid? Namelijk dat we hier getuigen zijn van een PR-stuntje, nou, die misschien ook wel bedoeld is om sympathie even op te wekken na alle acties die zoveel weerzin hebben opgeroepen, ook bij het grote publiek. Zeker. En we hebben het is wel een hele goede manier om het over hun acties te hebben. En wij hebben het er ook alweer 5 minuten over. Ja. Dus. Ja. Johan Kenghuis? Nou ja, ik geloof wel in rebellie, in provocatie, wanneer het echt niet anders kan. Ik denk wel met respect voor mensen en spullen. Ik denk wat zo'n club met name zo sier is, dat ze niet alleen maar schoppen, want dat is uiteindelijk wel wat ze doen, maar ook af en toe eens helpen trekken aan de kar. En ik denk als er een balans is tussen aan de ene kant provoceren en aan de andere kant helpen de kar trekken, ik denk dat dat heel goed samen kan. En dan word je als club alleen maar interessanter van, denk ik. Ja. Zoals ze zeggen zelf, die Engelse tak dus, dat het niet effectief is gebleken. Het klimaat is er niet beter op geworden. Als je alleen maar schopt, dan wordt het niet beter. Ik weet niet wat de ambitie was in 2-3 jaar of een paar jaar. Hè? Want dan verander je het klimaat natuurlijk niet mee. Nee. Nou, ik vraag me al af of ze daarin gelijk hebben. Want ik heb het gevoel dat de afgelopen 2-3 jaar... het bewustzijn over klimaatveranderingen wel degelijk is toegenomen. En ja, dat we het klimaat nog niet gered hebben, ja, dat staat ook buiten kijf. Precies, maar we zijn wel bezig om het te redden. Ja. De discussie is er in ieder geval wel heel concreet, Arno. De Nederlandse tak van Extinction Rebellion heeft aangegeven gewoon door te gaan. Ja. Met publieksonvriendelijke acties. Nou, lekker dan. Nou ja, dan weten we waar we aan toe zijn. Jij denkt dat de irritatiefactor van dit soort groepen cruciaal is voor hun succes, of niet? Ja, zeker. Ja, ja. Kijk, ik herinner me van het moet schuren, met andere woorden. Ja, want dat genereert je wil een emotie opwekken. En dat kan frustratie zijn bij mensen, omdat ze niet verder kunnen met een auto omdat je midden op de snelweg ligt. He, dat wat ze ook wel eens gedaan hebben. Maar frustratie is ook een emotie. En alles is een brandstof voor, ja, zou je kunnen zeggen, het bewustzijn van het probleem dat er is. Dus dat werkt wel. Kijk, en net werd even Zwarte Piet genoemd. Kikkaart Zwarte Piet opereerde op eenzelfde manier. Hè? Gewoon frontaler tegenin. Nou, dat heeft gewoon. Je kunt zeggen, ja, dat is irritant. Dat vonden veel mensen irritant, maar het heeft wel het werkt wel. Je versnelt een proces daarmee. Dus ik vind het een soort contraproductieve actie nu van deze organisatie. Ja, ja, ja. Van de Engelse tak moeten we dan steeds bij zijn. Want de Nederlandse tak gaat gewoon door. Ook weer verwarrend op een bepaalde manier. Ja, de vraag ze opereren gewoon los van elkaar, geloof ik. Hè. Er is geen centraal, dat past natuurlijk ook helemaal niet bij zo'n opstandige anarchistische club. Maar er zijn 83 afdelingen in totaal. Ja. In 83 landen. Ja, meestal krijgen die ook ruzie met elkaar. Dat werkt altijd. Hè. Dat is op zich ook wel vermakelijk. Maar dus dat, zeggen we dan. Ja, dankjewel. Dus dat, Arno Kantenberg. Dankjewel. Dus dat, Jan-Kees Emmer. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Gert Kluk. In het zuiden van Vietnam proberen reddingswerkers een jongetje te bereiken dat in een buis is gevallen. Het kind van 10 zocht op een bouwplaats naar ijzer toen hij in een holle funderingspaal viel. De paal is 35 meter diep en de buis is 25 centimeter breed. Delen van Oekraïne zijn opnieuw getroffen door Russische droneaanvallen. Luchtalarm ging kort voor middernacht af en klonk hier en daar de hele nacht. Oekraïne zegt dat opnieuw tientallen drones uit de lucht zijn gehaald. De Britse tak van de klimaatactiegroep Extinction Rebellion zegt het voorlopig over een andere boeg te gooien. Het verstoren van de openbare orde is de komende tijd niet meer het belangrijkste actiewapen. De ontregelende acties hebben heel weinig opgeleverd, zegt Extinction Rebellion. De groep wil nu politici op een andere manier onder druk zetten. En de komende dagen kunnen gelovigen afscheid nemen van de overleden paus emeritus Benedictus. Hij ligt opgebaard in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Donderdag is de uitvaart op het Sint-Pietersplein. Benedictus was bijna 10 jaar geleden de eerste paus in 6 eeuwen die het ambt neerlegde. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Na 12,5 jaar was het voor Margriet Vromans mooi geweest. Ze is gestopt als presentatrice van De Ochtend van 4 op Radio 4. Margriet, goedemorgen. Goedemorgen. Kun je al een beetje wennen aan die vrije ochtenden? Of blijft de natuurlijke wekker gewoon afgaan? Ja, die gaat gewoon nog elke dag af. Hoe laat gaat die af? Vanmorgen was het geloof ik 16:45. Normaal gesproken was het 5 uur, 12,5 jaar lang. Dus ik heb al een kwartiertje gewonnen. Oké, we gaan vooruit, gestaag, zoiets. Ja, zo is het. Na 11 gaan we met jou uitgebreid terugblikken op die 12,5 jaar... En deze hele week kijken we naar zaken die dringend aangepakt moeten worden in 2023. Want we gaan vandaag op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe houden we topsport leuk? Maar blijven we tegelijkertijd ook de beste van de wereld? Dat zometeen. Eerst gaan we nu het land in. NPO Radio 1 luistert naar jou. NPO Radio 1 luistert naar jou. Zo heet het project waarmee Radio 1 deze 2 weken het land intrekt. We zijn benieuwd naar input van de luisteraar. En daarom zoeken we ze gewoon op. Roos Abelman, goedemorgen. Goedemorgen, Carl-Johan. Jij staat echt midden in Zuid-Holland vandaag, namelijk Gouda. En dan ook midden in Gouda op de markt, hoor ik. Ik hoor ze al gaan, het carillon. Ja, precies, dat hoor je. Ik sta inderdaad midden op de markt. En daar is een ijsbaan neergelegd. Was nog even de vraag of hij het wel ging doen vandaag, want het is natuurlijk historisch warm. Maar hij is opgevroren en inmiddels is het al aardig druk. Vooral veel kinderen natuurlijk die lekker aan het schaatsen zijn, want ook hier is het nog vakantie. En ik heb hierbij mee Thierry van Vught, de loco-burgemeester van Gouda. Ja, dat was nog even spannend nog vanmorgen. Ja, het was een spannende dag. Gisteren lag hier even uit door de wind, door de regen, door de warmte ook. En vandaag is hij weer aardig goed opgevroren en in gebruik. Dus dat zien we graag. Ja, maar dat zijn natuurlijk de luxe problemen, kunnen we zeggen, waar Gouda op dit moment mee kampt. Wat zijn nou onderwerpen waarvan u zegt, nou, 2023, dat wordt nog wat? Ja, we moeten in 2023 zorgen dat we iedereen zich welkom laten voelen in Gouda. En dat geldt zowel voor de eigen inwoners als voor de vluchtelingen die er natuurlijk ook zijn. liggen belangrijke opgaven. Het realiseren van een AZC. We willen heel graag dat de mensen die nu in een boot worden opgevangen gewoon in een permanente voorziening onder worden gebracht. Dus dat gaan we in 2023 openen. Er moeten woningen bij om te zorgen dat jongeren ook een plekje kunnen vinden in de stad. Dat soort dingen zijn ontzettend belangrijk voor de stad. Het winterplan waarmee we mensen de winter door willen helpen, letterlijk en figuurlijk, in tijden van energiekosten. Maar ook maatschappelijke organisaties die enorm daarvan te lijden hebben. Daar investeren we in met de gemeenteraad, met het college. En dat zijn dingen die in 2023 ontzettend veel aandacht blijven vergen. Ja, van u dus, van het lokale bestuur. Nu loop ik hier al een paar uur rond in Gouda. Ik heb ook al een aantal inwoners gesproken en gevraagd, wat moet volgens u nou op de agenda staan? En een van die dingen die zij zeiden was, die vliegtuigen, die kwamen nooit zo laag over vroeger. En het wordt steeds meer, het wordt ook in de nacht. En ik klaag wel eens, maar ik heb niet het idee dat die klachten ergens terechtkomen. Hoe kan dat? Dat gevoel hebben wij soms ook wel eens. Dus wij spreken ook vaak met Schiphol over dit soort problematiek, samen met andere gemeentes in de regio die het aangaat. Bodegraven, Zuidplas. En dit is echt wel een probleem wat ingewikkeld is. Te meer daar je op de kruising zit van zowel Rotterdam als Schiphol. Dus wij herkennen die klachten heel erg. En zijn daar ook als lokaal bestuur enorm voor aan lobbyen. Ja, want ik heb begrepen van die inwoner, deze specifiek dan. Die zei van ja, ik kan eigenlijk helemaal niet klagen. Want dat kan wel als je in de regio van Schiphol woont, Haarlemmermeer. Het kan ook als je in Rotterdam woont. Maar eigenlijk is daar hier helemaal geen infrastructuur voor. Dat ik mijn klacht goed kwijt kan. Dus ik heb ook niet het idee dat er naar geluisterd wordt. Ja, dat is voor ons ook dat gevoel. Hè? Dus ook wij, we zitten niet direct aan de startbaan. Maar de vliegtuigen komen hier wel heel laag over. Maar er is een soort geïnstitutionaliseerd overleg waarin er een hoop gebeurt. En daar horen we niet bij en koesteren ons ook gelukkig. Want dat betekent dat de problemen elders misschien nog wel erger zijn. Ja, maar goed, intussen hebben de inwoners hier het gevoel dat zij ook langzaam onderdeel worden van het probleem. Klopt, absoluut. En dat gevoel hebben wij ook. Dus ook daar, we lobbyen druk richting de luchthavens om daar zich op zijn minst aan de afspraken te maken die er te houden die er gemaakt zijn. Een ander probleem wat ze opwierpen was, ja, ze willen hier heel graag klimaatneutraal worden van het gas af in 2040. Nou waren dit huizenbezitters en ze zeiden, wij kunnen het nog wel een beetje betalen. De een had zonnepanelen, de ander had het huis een beetje laten isoleren, maar ze zeiden van het gas af, gaat niet gebeuren. Ja, in 2040 gaan we dat doen in Gouda. Ja. Dus we leggen de lat nog iets hoger dan de landelijke doelstelling. En dat maakt ook dat we meer vertrouwen hebben dat we die landelijke doelstelling ook gaan halen. Ja, alleen zij zeggen, dat is leuk dat u dat heeft, maar wij hebben dat vertrouwen helemaal niet. Nee, dat is heel correct. Dus we zullen moeten zorgen dat we daar de mensen goed in meenemen. We hebben net een isolatieplan, Gouds isolatieplan, door het college heen gehaald. En daar gaan we ook in 2023 verder mee aan de slag. En dat betekent ook echt de inwoners meenemen. Ook de huurders, want iedereen moet meekomen in die transitie. Ja. En dat is ook een belangrijke reden waarom we ook in het winterplan hebben gezegd van we helpen die kwetsbaarste mensen ook echt met hun problemen in de komende periode. We willen gewoon echt de lat gewoon hoog leggen, maar wel zorgen dat iedereen meekomt. En dan tot slot nog een heel lokaal probleem, wat misschien nog wel speelt ook in andere gemeenten. En dat zijn de terrassen. Tijdens corona mochten de terrassen uitbreiden, stonden ze overal op de markt en de inwoners zeggen, dat was toch gezellig. En nu moesten zonder inspraak ineens die terrassen weer terug tegen de gevels aan. Vinden we helemaal niet leuk. We vonden dat rommelig eigenlijk wel fijn. Waarom heeft u ertoe besloten om toch die terrassen dan zo neer te zetten zonder inspraak? Nou, die terrassen hebben er nooit gestaan, hè. Dus we hebben in het kader van corona gemeend om de ondernemers te helpen en tijdelijk extra terrasruimte te geven. Gratis en voor niks, dus het was een gulle gift vanuit de gemeenschap. We hebben besloten inderdaad om wel ruimte voor extra terrassen te creëren, maar niet hier op die historische markt. Dus we gaan dan op de inwoners andere plek. Is jammer. Ja, dat vinden de inwoners, sommige inwoners jammer. Ik hoor ook heel veel inwoners en ondernemers die zeggen van goed besluit. Want het was gewoon echt wel te veel op één locatie en spreidt het meer over de stad. En dat is dus wat we gaan doen. Dank u wel. Dat was de loco-burgemeester Thierry van Vught van Gouda. Ja, Carl-Johan, tot zover mijn bijdrage bij jou in de uitzending. Ik ben natuurlijk nog de hele dag te horen vanuit deze prachtige stad. Zeker. En de volgende keer is tegen 1 uur vanuit Gouda dus in de Nieuws-BV. Spraakmakers. Opgave 2023. De opgave van vandaag is, hoe houden we topsport leuk, maar blijven we ook de beste van de wereld? Deze hele week kijken we welke zaken we hebben laten versloffen of zijn blijven liggen in het afgelopen jaar en die dringend aangepakt moeten worden in 2023. Nou, vandaag dus de topsport. Want ook het afgelopen jaar hebben we weer een groot aantal topsporters zien vertrekken. En die hebben besloten om te stoppen, omdat het lijf niet meer wil. Denk aan schaatser Koen Verweij. Of uit frustratie over de resultaten, zoals Tom Dumoulin. Succes in de sport is leuk, maar het komt soms wel met een hele hoge prijs. Wat te denken van een onderzoek vorig jaar waaruit blijkt dat veel oud-topsporters kampen met mentale problemen. Nou, hoe kunnen we komend jaar komen tot een betere balans tussen succes in de sport en die gezondheid? Dat bespreek ik met onze spraakmaker, oud-topzwemmer Johan Kinkhuis en Minke Boy, onder meer wereld- en olympisch kampioen hockey. Goedemorgen, Minke ook. Goedemorgen. Jij begeleidt ook oud-topsporters in hun carrière na de sport. Vorige week haalde schaatster Jutta Leerdam het nieuws toen ze na haar gewonnen 1000 meter op het NK het volgende vertelde tegen Bert Maalderink. Ja, ik ben gewoon sterker geworden. Ik ben gewoon zwaarder geworden en sterker geworden. En ik zwaarder geworden? Ja, kijk, normaal gesproken ben ik gewoon heel erg gefocust in de zomer ook en zo op heel licht worden. En ik merk gewoon nu dat ik eigenlijk gewoon niet zo kritisch altijd op mezelf moet zijn. Altijd dat beter wil doen, terwijl dat niet eens heel erg helpt voor mijn sport, voor het schaatsen uiteindelijk. Dus ja, dat had ik al anders ingeschat. Ik dacht altijd, ik moet heel, heel ripped aan de start staan. Maar blijkbaar is dat niet zo, want ik gebruik nu gewoon dat extra vet. Dat gebruik ik gewoon als kracht. Ja, Minke, wat zegt dit over Leerdam? Is ze volwassener geworden? Is ze lekkerder in haar vel? Dat ze zichzelf beter leert kennen en wat goed is voor haar sport. Ik denk dat veel sporters daar niet altijd een goed beeld van hebben. Wat ze nou echt helpt. Mm-hmm. Zowel op het sport, fysieke als technische, maar veelal ook vooral het mentale vlak. Ja. Wat helpt je nou echt om die topprestatie te leveren? En ik denk dat ze dat aan het leren is nu. Dus dat is een mooie ontwikkeling. Ja, je hoort ook impliciet dus dat er een hele grote druk is blijkbaar. Ja, die is er altijd. Ja. Je presteert op het beste van je kunnen tegen de beste van de wereld. Tuurlijk is dat druk. Daar is denk ik ook helemaal niks mis mee. Mm-hmm. Alleen goed daarmee omgaan, zowel fysiek als mentaal, met goede begeleiding. Ik denk dat dat is waar we het vooral over moeten hebben. Precies, ja. Johan Kinkhuis, kon jij goed omgaan met die druk tijdens je carrière? Jawel. Heb je daar als druk maar geen stress wordt. Dat is meestal wanneer het gevaarlijk wordt, denk ik. En druk is waar je geleidelijk aan als jonge zwemmer in mijn geval, 7-8 jaar, ga je voor de eerst wedstrijden doen. Die druk, die bouw je wel op dat je daar tegen kan. Dat je dat ook naast je neer kan leggen. Uiteindelijk doen we een kunstje. Ja. Jij met de bal en de stick, Minke, ik zwem heen en weer. En daar komt de tijd uit. Ja. Moet dat ook niet heel complex maken. Maar het moet geen stress worden. En ik denk dat dat uiteindelijk, wanneer het echt heel erg serieus begint te worden op olympisch niveau, wanneer het echt een professie wordt, wanneer je een heel team om je heen krijgt met qua begeleiding, dat het grote gevaar is en dat daar soms nog te weinig oog voor is om dat te voorkomen. Maar hoe heb je door als sporter zelf wanneer druk stress wordt? Nou, daar krijg je ook fysieke verschijnselen van. Je krijgt daar denkbeelden van. Dat je echt gaat opzien tegen een finale bijvoorbeeld. Dat je alleen maar bang bent om te verliezen. Dan ben je te veel met het resultaat bezig. Er zijn allerlei factoren en uitingen van wanneer druk stress wordt. Ja. En dat moet je als sporter zelf natuurlijk proberen te signaleren. Maar goed, vaak ben je ook nog maar een tiener. Hoe doe je dat? Maar vooral ook de begeleiding eromheen en de omgeving. Ja. Mink, hoe zat dat bij jou? Want jij was zeer succesvol bij je club, bij Oranje natuurlijk. Wordt dan de druk, die wordt alleen maar groter naarmate de successen ook toenemen. Hoe ging jij daarmee om? Ik kreeg ook steeds meer stress. Dus ik ging daar niet altijd even goed mee om. Was ook wel te zien in wedstrijden. Maar goede begeleiding is precies wat Johan zegt. En hoe zag je dat in de wedstrijd toch? Ja, gewoon heel overdreven emotioneel. Heel bang om te verliezen. Dus ja, dat zie je dan gewoon in de uiting van de emoties die niet meer in verhouding liggen tot wat je aan het doen bent. En teamgenoten hadden daar ook last van. Hey, ik heb gelukkig altijd aan teamsport gedaan. Kun je ook heel veel aan optrekken aan andere spelers en de coach. Maar de begeleiding die Johan noemt, en die is vaak rondom zo'n topsportgroep natuurlijk heel erg groot, of een topsporter of een topsportteam. Maar de mentale begeleiding is wel heel lang onderbelicht geweest. Dat is gelukkig. Nog steeds, vind ik. Nou, het wordt beter. Maar het wordt beter. En wat helpt is dat sporters er zelf veel opener over zijn. Hè? Dus je kwetsbaar opstellen. Ook de echte succesvolle sporters. Vond dat nu op het WK met het voetbal ook mooi om te zien dat ook de voetballers nu daar open over zijn. Hè? Denzel Dumfries, die vertelde dat hij een sportpsycholoog in die wereld is je kwetsbaar tonen heel erg ingewikkeld. Dat is voor topsporters altijd wel ingewikkeld. Hè? Want je bent bang dat een ander daar gebruik van gaat maken van je kwetsbare kanten. Je toont zwakte op een bepaalde andere manier. Tuurlijk, maar ook een coach. Weet je, op het moment dat jij zegt, ik ben ontzettend nerveus voor de finale, ik heb er eigenlijk geen zin in. Mm-hmm. Ja, stelt hij je dan nog op. Ja, dus dat is heel herkenbaar, wat je vertelt ook. Het speelt ook bij muzici, hè? Ja. Ik denk alle in alle werelden waar mensen excelleren. Op presteren of moeten presteren, ja, dat is altijd natuurlijk de onzekerheid. Ja, de druk, kan ik het wel? Ja. Er zijn muzici die gaan bijna kotsend het podium op. Sports van zenuwen, van stress. Ja, dat ligt ook wel een beetje aan je persoonlijkheid. Sommigen die kunnen niet wachten om in de spotlight te stappen of op het startblok. Hè. Iemand als Ranomi Kromowidjojo bijvoorbeeld, die is dan gestopt vorig jaar. Maar die leek echt, die had natuurlijk druk, voelt ze dat. Maar dat was eerder een benzine voor haar dan een rem. Ja. En dat zit ook wel een beetje in je. En iemand als Femke Heemskerk, ook gestopt, die moest dat veel meer begeleiden, veel meer ontwikkelen om op zo'n zo'n druk moment eigenlijk, om dan de boel los te laten en uiteindelijk te doen wat je goed kan. Ja. En dat is toch dat spelletje. Ja. Ik wil zo meteen even met jullie kijken naar de rol van de coach hierin en de begeleiding inderdaad. Die nog zegt, ja, Johan, eigenlijk die is er wel, maar dat kan nog veel beter. Maar hoe ver, als we even naar jullie zelf kijken als sporter, dus de topsporter in kwestie zelf, hoe ver gingen jullie, Minke, jij, in het veronachtzamen van je mentale en fysieke gezondheid omwille van die prestatie? En had je dat door, dat je dat aan het doen was? Jawel, best wel ver. Maar nogmaals, dat begon wel bij mezelf. Dat lag echt, dat waren ook eigen keuzes. Hè. Ik heb me daarin, dat wil ik wel heel duidelijk zeggen, nooit gedwongen gevoeld om dat te moeten doen. Mm-hmm. Maar het gaat ook, die druk die je voelt, die leg je je vooral zelf op. Ik legde de lat continu heel hoog. Ja. En daar moest ik aan voldoen. Ja. Maar geef eens een voorbeeld van waar jij jezelf eigenlijk hebt verwaarloosd. Nou, fysiek met name dat ik veel te veel risico nam in het veld. Dus ik liep de strafcorner uit. En ik was een van die eerste die in het schot liep. Ja. Omdat ik gewoon merkte dat het succesvol. Ze schieten of tegen mij aan. Ja. Nou, nieuwe corner. Kans dat weer. Of ik heb hem. Ja, en daarmee ben ik wel flink geraakt. En dat, als ik dat nu terugzie, denk ik, oh, ben je aan het doen? Ja. Maar ook de stress wel. En toch had ik het ook nodig. En het heeft me nog altijd, ook nu, heeft het me heel veel gebracht. Ja, ja, dat klinkt heel gek. Nou, maar dat maakt het zo dubbel ook meteen, toch? Want je hebt het inderdaad, het is ook brandstof. Ja, en de zelfkennis die ik erdoor heb opgedaan. Ook het kwetsbaar opstellen naar erover praten met anderen. Maar ook hulp aanvaarden om er beter mee om te gaan. Mm-hmm. Daar heb ik nu allemaal nog steeds profijt van. Want het zijn eigenlijk patronen die echt in mij zitten. Hè, dat ik doe dit. Ik bouw de spanning heel hoog op. Ik heb enorme verwachtingen van mezelf. Het is nooit goed genoeg. Dat doe ik altijd. Dat deed ik in de sport extreem. Maar in mijn werk doe ik dat eigenlijk ook. En op een gegeven moment sla je wel een beetje door. Ja. Maar dat voel ik heel snel bij mezelf dan aankomen. En dan zoek ik hulp. En dan ga ik er met mensen over praten. En dat is wel allemaal wat die topsportcarrière me geleerd heeft. Dus ik heb ook heel veel aan te danken. Ja, precies. Ja. Ja. Johan, Minke noemt het het uitlopen bij die strafcorner in de baan van dat schot, levensgevaarlijk. Wat heb jij gedaan in je carrière waarvan je achteraf denkt, ah, dat had ik helemaal niet moeten doen. Dat was niet goed. Nou ja, in de kast blijven zitten bijvoorbeeld. dat is dan van een heel andere orde. Maar ja, de eerste helft van mijn carrière zat ik diep in de kast, omdat ik dacht dat niet bij topsport paste. En na mijn eerste Olympische medaille in Sydney, vond ik eigenlijk uiteindelijk, je denkt dat iets zo waardevol gaat zijn in je leven, iets als een medaille, de wereld gaat daarna helemaal veranderen. Nou, dat was niet zo. De volgende dag zag ik hem hangen aan mijn bedpost. En ik dacht, oké, die is binnen. Daar hangt hij dan. En toen had ik ook meteen besloten van, oké, dat was het dus niet helemaal waard. Ik ga wel direct uit de kast komen. En dat heb ik ook gedaan. Ja. En vervolgens veel meer plezier gehad uit mijn tweede medaille. En ik denk, als ik dat eerder had gedaan, dat ik dan ook vooral een hele carrière heel veel plezier heb gehad. En had je dan ook beter gepresteerd? Want dat is eigenlijk waar we het nu over hebben, toch? Topsporters zoeken de grenzen op en daar heb je alles voor nodig. Ook een soort van, ik weet het Nederlands woord niet, een beetje peace of mind heb je ook nodig. Het beeld wat Johan dus had van, ik mag geen homo zijn als ik topsporter ben. Het beeld wat Jutta Leerdam heeft van, ik moet super strak in mijn lijf zitten. Om dat helemaal niet waar. En dat dus toetsen. En dat is zelf opgelegd ook. Precies, nou heel vaak wel. Nou ja, maar door de samenleving. Hoorde de vraag ook, de journalisten zijn meteen zwaarder geworden. Het speelt bij iedereen. We krijgen altijd mensen. Ja, of dat je als sporter zei, goh, ik ga ook wel eens naar de kroeg en ik drink wel eens wat te veel. Nou, dat is dan nu, was ook een gespreksonderwerp. Mm-hmm. Maar dat past dan helemaal niet bij dat ideaalbeeld van een topsporter. En als je dan een tiener bent en je groeit in dat beeld, moet er ook iemand zijn die dat kan relativeren. Ja. Vorige week was er opeens het verrassende nieuws. Matthias Maier, de skier, die stopt per direct met skiën. De 32-jarige Oostenrijker zei in een interview op de piste met de Oostenrijkse televisiezender ORF dat hij vooral luistert naar zijn gevoel. Kwam als donderslag bij heldere hemel voor veel mensen. En hij zei, ik hield enorm van skiën. Ik vond het leuk om te doen, maar nu is het genoeg. Mink en Johan, luisteren topsporters voldoende, Mink, naar hun gevoel? Is daar ruimte voor? Ik zeker niet. Nee, maar ik vind dat moeilijk om te generaliseren. Ik was ik en ik deed het op mijn manier. Maar ik dat beeld niet. Toch? Je had ook collega's, teamgenoten. Ja, nou, ik zag het bijvoorbeeld bij anderen wel, die dat beter deden. Maar voor mij was het ging alleen maar om het resultaat. Ja. Er moest gewonnen worden. En daar ging ik heel ver voor. Had jij er ooit nog plezier in? Nou, een tijd niet. En dat is ook heel erg zonde geweest. En ook achteraf denk ik daarvan weer, ja, en het hoorde blijkbaar ook bij mij. Dit is hoe ik de dingen doe. En ik kom er dan wel sneller achter van, hey, wil ik het zo wel? En zeker nu. Maar ik ben toch dankbaar voor die hele topsportcarrière. En ik ben toch ook dankbaar dat ik heb doorgezet. En dat ik uiteindelijk het Olympisch goud heb gewonnen in Beijing. Wat toch best wel mijn leven veranderd heeft ook. Jawel, het heeft me zoveel kansen gegeven. En de prijs was niet te hoog? Nee, vind ik niet. Omdat ik er ook heel veel leuke dingen aan heb overgehouden. We focussen nu een beetje op de ingewikkelde dingen van topsport. Maar het is niet alleen maar ingewikkeld en moeilijk en niet leuk. Ken Johan erdoor, nou, hartstikke leuke man. Maar sowieso, ik heb er heel veel vriendinnen over gehouden aan mijn topsportcarrière. Ik heb fantastische dingen mee mogen maken. Ik heb geweldige plekken in de wereld gezien. Het heeft me ook zo ongelooflijk veel gebracht. En wat ik net zei, die zelfkennis. Ja, ja. Johan, jij zei net, of er werd hier aan tafel gezegd, dat als je twijfels toont, hè, of dat je je motivatie een beetje kwijt bent, of je die druk zo enorm voelt, dat je daarmee een beetje zwakker wordt misschien wel als topsporter. Is het iets wat topsporters onderling bespreken? Dit? Nee, niet veel. In ieder geval, wij Mink en ik zitten in verschillende sporten. Hè? Ja. In een teamsport word je opgesteld door een coach. In een zwemmer dwing je het af door een bepaalde tijd te zwemmen en word je gekwalificeerd. Dus, hè, dus daar zit ook een iets andere angst misschien om kwetsbaarheid te tonen. Ja. Als het op de klok staat, ja, dan kan niemand eromheen. Maar het wordt niet heel veel besproken. Laat staan tussen de coach en de pupil vaak. Mm-hmm. Hè? Dan gaat het toch heel vaak om de fysieke ontwikkeling, de tijden die tijdens de training op de klok komen te staan. Wat betekenen die tijden? Zit er progressie in? Wat betekent dat voor ons doel aan het einde van het seizoen? Terwijl eigenlijk hoe we de vraag begonnen, hè, wat heeft topsport nodig om leuk te blijven, of hoe houden we topsport leuk, is eigenlijk een vraag die elke coach en elke atleet zich regelmatig moet stellen. Want je wil niet in al die focus en al die druk binnen 5 jaar opgebrand zijn. Het is een ontzettend leuk beroep, maar als je er te veel op ingaat en te resultaatgericht bent, dan zuig je het ook heel snel leeg en dan stop je inderdaad. Is dat bij jou eigenlijk niks mis mee? Is dat bij jou eigenlijk ook gebeurd? Of niet? Want jij bent gestopt in 2006, toch? Ja. Je bent begonnen in 1998. Ja. Dat is een carrière, ik weet niet hoor, met zwemmers, 8 jaar. Nou ja, ik was 17, mijn eerste WK. Ik was 26 toen ik mijn laatste toernooi zwom. Dat is best jong, lang genoeg in ieder geval. Ja. Maar daarin is het heel anders. Ik had vorige week nog contact met Femke Heemskerk. En die heeft 4 Olympische Spelen gedaan. En maar wij kijken wel heel anders naar topsport. Het was voor haar ziel en zaligheid. En voor mij niet helemaal. Ik heb daar ongelooflijk veel tijd en energie in gestoken. Maar ik hield ook van balanceren. Om een sociaal leven ernaast te doen. Om een studie ernaast te doen. Ja. En misschien heb ik daardoor wat sportieve resultaten laten liggen. Maar ik zou het meteen weer doen. Ja, omdat dat is wat bij mij als persoon past. Ik had meer nodig dan alleen medailles. Je was wel topsporter, dus het kon wel. Uiteindelijk, ja, het kan wel. Maar dat is voor iedereen toch wel een stukje maatwerk. Ja. Je zegt het al, de rol van de coach, heel belangrijk natuurlijk. Jutta Leerdam vertelde vorige week ook dat ze gewoon kerst had gevierd met de familie. Nou zeg, Johan, het is niet helemaal duidelijk wie dat had bedacht, dat ze dat ging doen. Maar zou niet iedere sporter gewoon een coach moeten hebben die zo nu en dan even op de rem trapt en zegt, jij gaat even rustig aan doen? Ja, dat is verplicht. Ja, maar dat gebeurt niet. Nou ja, het gebeurt wel. Want Irene Schouten bijvoorbeeld, er staat nu ook een heel mooi stuk in volgens mij op de NOS. Hoe Anema, haar coach, haar ook heeft gezegd van ja, volgens mij gaat ze trouwen of een huis bouwen. Of in ieder geval wat privézaken doen dit jaar. Uh-huh. Dat betekent dat een negatief effect gaat hebben op je resultaten. Dat betekent dat we het seizoen een beetje anders moeten inplannen. Dat is een coach die haar ook weet af te remmen. Die haar vertelt dat je niet alles tegelijkertijd kan doen. Want dan gaat het uiteindelijk mis. Hè? Dan kom je in een soort burn-out of overtraindheid. En god mag weten of je daar ooit van herstelt. Dus die wisselwerking tussen een coach en een atleet. Een coach die niet alleen een sporter kan managen, maar ook een mens kan begeleiden. Ja. Hè? Want het zijn vaak hele jonge mensen die ook nog niet weten hoe het leven in een elkaar zit. Dus dat vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe het ook kan. En daarmee juist de absolute top bereikt. Ja. Dus het zit hem wel degelijk in goede begeleiding. In een coach die weet ook hoe je de persoon naast de topsporter ook gelukkig kan maken. Ja. Minke, zijn coaches voldoende opgeleid om nou, ook mentale altijd begeleiding te bieden en dit proces door te maken? Dat is hetzelfde voor een directeur van een bedrijf. Hè? Dus dat is niet zo. Je kunt bepaalde dingen heel goed. Het gaat om dat je er oog voor hebt. En dat je het soms zelf kan, maar soms daar ook weer hulp voor nodig hebt. Coaches moeten zich natuurlijk ook laten coachen. Goede begeleidingsstaf om zich heen. Maar wat ik altijd wel begreep van mijn oude coaches, is die bijna altijd de vraag kregen, doe je er ook iets naast? Dus dat wij coachen echt als vak zien in de sport, dat is ook nog maar marginaal. Het is echt een vak. Want het is zoveel meer dan alleen maar het technische, het tactische, het fysieke, wat heel veel coaches ook helemaal niet zelf goed weten. Daar hebben ze ook weer inspanningsfysiologen voor. Maar ook daar zijn de opleidingen wel wat meer op gericht, hè? Op de hardware en wat minder op de software. Ja, en dat is wel nodig, want die begeleiding is heel belangrijk, maar die kun je dus ook om je heen organiseren. Maar sport zit vol met clichés. De boog kan niet altijd gespannen zijn, het kan niet. Mm-hmm. En wat je ziet nu, en daarom is het nu ook zo relevant, die programma's worden alleen maar voller. De toernooien worden vaker, frequenter, de intensiteit wordt hoger. Maar het is wel elke keer maar een klein groepje wat het moet doen. In het hockey heb ik dat heel duidelijk gezien. Hè. In mijn tijd had je gewoon vier keer per jaar, of vier keer om de vier jaar, sorry, ik moet even goed zeggen, Olympische Spelen, WK, EK. Ja. En had je ooit nog een Champions Trophy eens in de twee jaar. Dat was het. Maar wij moesten er ook dingen naast doen, want wij werden niet fulltime betaald. Sterker nog, nu in november fietsen we er even een WK doorheen. Hè? Door de gewone competitie heen. En dat moet allemaal maar. Ja. En het is te veel. En als je dat continu met datzelfde kleine groepje wil doen, en de sporter wil dat zelf ook, hè, want ik wilde ook alles meemaken. Ja. Dus ik had gelukkig ook een coach die af en toe zei, en nu is het genoeg, je gaat even niet mee. Ja. Vond ik dan lastig. Ja. Maar dat was wel belangrijk. En je ziet het nu bij de een naar de ander. Mark Lammers was dat in die tijd inderdaad. Ja. Had ook heel veel oog voor mentale begeleiding, gelukkig. Dus ik heb ook heel veel goede hulp en goede begeleiding gehad. Ja. Maar dat moet echt nog wel veel beter. Ja. Zitten daar ook financiële belangen aan vast? Tuurlijk. Ja, sponsoren die verwachten dat je meedoet. Dat geeft ook een enorme druk natuurlijk. En misschien ook wel bij een coach die je... Ja, het is allemaal leuk om het gezellig te houden, maar je moet wel presteren. Ja. Je moet winnen. Nee, de coach ligt er ook zomaar weer uit. Als ja, maar dat vind ik, dat is vaak ook wel weer resultaat gedreven. Ja. Hè? Het begint natuurlijk altijd bij NOC-NSF heel lang top 10 ambitie. Hè? Dus coaches die werden vaker afgerekend op basis van het aantal medailles wat de groep zwemmers of het hockeyteam had behaald, in plaats van de manier waarop er leiding gegeven wordt aan een groep jonge en daarmee ook wel kwetsbare mensen. Want daar wordt nooit op gestuurd. Er is zelden een algemeen directeur van een sportbond die zich begeeft in het zwembad om eens te kijken van, hé, wat voor dynamiek is hier eigenlijk gaande? Nee, die kijkt naar de medaillespiegel. Wordt gekeken naar het einde van het seizoen van hoeveel medailles zijn erop gehaald. Ja. Hoeveel budget is daar vervolgens weer aan gekoppeld. Precies. Vanuit een NOC-NSF. En dat houdt zichzelf wel een beetje in stand. En dat is ook gevaarlijk. Ja, als de druk zo hoog wordt en de eisen zo groot dat het niet meer gezond is, dan gaan we de richting op van grensoverschrijdend gedrag. Althans, dat ligt op de loer, zou je kunnen zeggen. En dat is afgelopen jaar ook weer vaak te horen geweest. Obsessief moeten lijnen, intimidatie en isolatie. Het zijn slechts een paar voorbeelden van de misstanden die aan de orde van de dag waren in de turnwereld. Ik heb 10 jaar lang elke dag gehoord dat ik lelijk en te dik was. Meer dan de helft van het Nederlands dameselftal ervaart de prestatiecultuur bij de Nederlands Hockeybond als negatief tot zeer negatief. Om je plekje niet te verliezen, is een bepaalde cultuur ontstaan die heel hard was. Ja, dan moet je opeens gaan functioneren in de maatschappij. Ja, hoe ga je dat in? Hoe dan? Ja, laten we vooropstellen dat fysieke en mentale mishandeling uit den boze is en uitgebannen moet worden. Maar bij bijvoorbeeld de hockeydames gaf ongeveer de helft aan geen probleem te zien. Minke, laat dat wel zien dat we ook met dat grensoverschrijdend gedrag in een heel groot grijs gebied zitten van wat wel en niet kan. Zeker, ja. En dat, kijk, topsport is grenzen verleggen, is selectie. Ja. Hè, dus ook een beetje uitsluiting. Er is natuurlijk enorm veel aandacht voor je fysieke gesteldheid. Hè, want nogmaals, hè, dat je iets zwaarder bent is vaak helemaal geen probleem. Daar hebben we hele rare denkbeelden bij. Maar je moet ook wel fit zijn. Mm-hmm. Dus dat is ook zo. Alleen, en je hebt ook generatieverschillen. Wij zijn echt anders opgevoed dan ik zie het nu bij mijn eigen kind, hoe ik die zelf opvoed. Dat is anders. Dat is echt veel meer in dialoog, veel meer in veiligheid. En wij werden veel hiërarchischer en accepteerden dat ook. Ja. Dus daar en ik denk dat je dat alleen maar oplost door met elkaar daar wel het gesprek over te blijven voeren. Van wat is goed voor jou, wat is goed voor mij, hoe gaan we hier met elkaar om? Er is geen eenduidige definitie. Nee. En dus ook de perceptie is niet eenduidig natuurlijk. Nee. Nee, dus je kunt het ook niet vastleggen in gedragscodes of in gedragsregels of oplossen met een integriteitsfunctionaris. Daar zit de oplossing niet. De oplossing zit echt in het gesprek. Ja, in het AD namen oud-coaches Joop Alberda en Toon Gerbrands het op voor de coach. Want in dit grijze gebied delft die vaak het onderspit en zegt de sporter volgens hem te snel dat hij het slachtoffer is. Zij vinden ook dat de coach en de sporter beter afspraken moeten maken. Zien jullie dat ook zo, Johan? Ja, ik heb dat artikel ook gelezen. Ze zeiden ook dat de coach tegenwoordig te snel slachtoffer is. Dat vond ik een beetje een ongelukkige uitspraak. Want daarmee haal je misschien ook een beetje trek je een beetje een grens op om als sporter wel te blijven aangeven wat je daadwerkelijk voelt. Ja. Maar het zit hem wel in een nieuwe aanpak. Wat Minke zegt, we hebben nu wel een nieuwe generatie die toch op een andere manier begeleid dient te worden. Niet alleen wil worden, maar ook dient te worden. En ik denk dat coaches, vooral als ze al lang meedraaien, zoals ook deze twee heren, zichzelf ook een beetje opnieuw moeten uitvinden. En veel minder van het moeten en het resultaat gedreven. Ja. En veel meer naar een coachstijl moeten gaan waarbij de intrinsieke motivatie veel meer gevoed wordt. Op een andere manier ook naar hun eigen vak gaan kijken. Tot slot, wat zouden we het komend jaar zeker moeten doen op een gezonde manier goed te kunnen presteren, Minke? Kort. Ja, in gesprek blijven erover. En ontwikkeling is daarin altijd het sleutelwoord voor iedereen. Voor de sporter, maar ook voor de coach. He, mensen die gaan zeggen dat op ervaring of ik weet wel hoe het in elkaar zit. Nee, dat weet je nooit. Daar moet je met elkaar over praten. Oké, dank jullie wel. Voormalig topsporters zwemmer Johan Kenkhuis en Minke Boy, oud-hockeyer. NPO Radio 1. Luistert naar Tineke Sandbergen. Wat speelt er in de samenleving dat volgens jou meer aandacht verdient op NPO Radio 1? We zijn in de fortuinlijke situatie dat we twee huizen hebben. We hebben een chalet en we hebben een groot huis in Rotterdam. Maar ja, je mag in het chalet niet jaarlijks wonen. Dus nou, we bezetten nogal wat oppervlakte. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. Daar vind je ook wanneer we bij jou in de buurt zijn. Het knaagt toch? NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert? Het weet meer. Ster. Zelf slaapt u als een blok, maar uw partner niet. Gelukkig hebben wij een oplossing voor bijna ieder snurkprobleem. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Ga naar evivanlanschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. 11 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Snobisme en klassieke muziek gaan vaak hand in hand. Hoe hou je het toegankelijk voor iedereen? Dat vragen we zo meteen aan Margriet Vromans, die 12,5 jaar de ochtend van 4 presenteerde op Radio 4. Nu het NOS Journaal met Gert Kluk. De Britse tak van de klimaatactiegroep Extinction Rebellion zegt het voorlopig over een andere boeg te gooien. Het verstoren van de openbare orde is de komende tijd niet meer het belangrijkste actiewapen. Het ging daarbij onder meer om het blokkeren van wegenbruggen en olieraffinaderijen. De ontregelende acties hebben heel weinig opgeleverd, zegt Extinction Rebellion. De groep wil politici nu op een andere manier onder druk zetten. De Nederlandse tak gaat door met verstorende acties en zegt dat burgerlijke ongehoorzaamheid werkt. Gelovigen kunnen tot donderdag afscheid nemen van de overleden paus Benedictus in Rome. Hij ligt opgebaard in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Correspondent Andrea Vrede. Wat ik zo hoor uit de berichten is dat men zo'n 30.000 mensen per dag verwacht. Dat klinkt misschien veel, maar vergeleken bij 2005 overlijden van Johannes Paulus II is het toch echt veel en veel minder. Ik denk dat er veel toeristen zullen zijn, dat klinkt een beetje, maar het is natuurlijk vakantietijd. Er worden ook veel pelgrims verwacht. De Duitse ex-paus, die geboren werd als Jozef Ratzinger, overleed zaterdag op 95-jarige leeftijd. Hij lag tot vanochtend opgebaard in het klooster in Vaticaanstad, waar hij na zijn pensionering bijna 10 jaar geleden woonde. Bij een helikopterongeluk in Australië zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 3 mensen raakten zwaar gewond. In de buurt van Brisbane kwamen 2 helikopters van pretpark SeaWorld in de lucht met elkaar in botsing. 1 kwam ondersteboven terecht in de branding. Van de 270.000 burgerhulpsverleners krijgt 30% geen oproep meer bij een hartstilstand in zijn of haar omgeving. Ze hadden afgelopen jaar een opfriscursus moeten volgen, maar uit cijfers van Hartslag Nu blijkt dat ze dat niet hebben gedaan. In de Mexicaanse stad Ciudad Juárez zijn bij een bestorming van een gevangenis door leden van een drugsbende doden gevallen. Het zou gaan om 4 gevangenen en 10 bewakers. Ook zijn tientallen gevangenen ontsnapt. Steeds meer webwinkels stoppen met het standaard gratis versturen van pakketjes. Daardoor moeten klanten vaker gaan betalen voor het terugsturen van artikelen, meldt het FD. Dat komt door hogere transportkosten, hoge grondstofprijzen en te weinig personeel in de logistieke sector. Het idee is dat er zo minder onnodige pakketjes worden besteld, zegt de branchevereniging voor webwinkels. Bijvoorbeeld door het rekenen van een prijs voor het terugzenden van een pakketje, zodat een consument misschien iets meer nadenkt van goh, misschien kan ik wel die maattabel gebruiken en niet 2 maten laten opsturen en thuis passen en dan kijken welke past. Of om te zeggen, voor de hele goedkope pakketjes vragen we toch een bedrag om dat naar je toe te sturen. Een product retourneren kost vaak 2 keer zoveel als het verzamelen en thuisbezorgen ervan. In het zuiden van Vietnam proberen reddingswerkers een jongetje te bereiken dat in een buis is gevallen. Het kind van 10 zocht zaterdag op een bouwplaats naar ijzer toen hij in een holle funderingspaal viel. De paal is 35 meter diep en de buis is 25 centimeter breed. De reddingswerkers in Vietnam proberen met camera's te achterhalen hoe diep het jongetje zit en of hij nog leeft. Het weer, van tijd tot tijd regen. Die trekt weg naar het oosten. Nu is het nog een graad of 12, vanmiddag ongeveer 9. Aan het eind van de middag opnieuw buien. Morgen eerst zon, later op de dag weer regen en een graad of 8. Ster. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar bisjord.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bisjord, beter verzekerd. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker natuurlijk Johan Kenkhuis. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag luidt vanochtend: welke beroemde zangeres staat tot vele verbazing niet in de lijst van de beste zangers ooit van muziekblad Rolling Stone? Ik kan hem niet helemaal plaatsen, maar ik ken het wel. Het leek mij geen zangeres die ik hier hoorde. Maar... Nee, het is een hint, hè, dus we gaan het niet letterlijk weggeven natuurlijk. Tegen 11:30 krijgen we meer duidelijkheid, gelukkig maar. Nu gaan we praten en het hebben over klassieke muziek. Want mijn gast Margriet Vromans is vorige week na 12,5 jaar gestopt met het presenteren van De Ochtend van 4. Dus tijd voor iets nieuws, gaan we het zo meteen over hebben. Maar we praten ook nog even over het traditionele nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker. Waarbij jij, Margriet, het commentaar levend. Zeker. Opvallend gisteren. We hadden het er in het mediaforum over en we hoorden het net ook in het nieuws. Extinction Rebellion in Engeland gaat stoppen met het verstoren van de openbare orde. Maar klimaatactivisten in Wenen hebben geprobeerd het nieuwjaarsconcert te verstoren gisteren. Ja, dat wisten we al bij de generale repetitie. Die kijk ik ook altijd. Online is dat dan. Althans, ja. Je krijgt zo'n stream. Toen hadden we al begrepen dat de politie in de buurt was. Dat er misschien mogelijk iets was. Nou, er gebeurde niks, maar we waren er voor de uitzending wel op voorbereid. Ja. Dat er iets zou kunnen gebeuren. Nou, tijdens het concert bleek dat uit Oostenrijkse media dat er inderdaad actievoerders in de zaal hadden gezeten. Die waren van plan geweest om, geloof ik, een spandoek omhoog te houden. Maar die zijn voor aanvang van het concert weggehaald. Ze werden herkend door politieagenten in Burger en zijn uit de zaal gehaald. Ja, dat is voor jou als commentator wel een beetje jammer, toch? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, het klinkt een beetje stom, maar we waren best een beetje gespannen van wat als er wat gebeurt. Hè? Mm-hmm. Want wat gebeurt er dan? Dan wordt het concert misschien stilgelegd. Dan gaat natuurlijk een reserveband lopen. Dat is dan de band van die generale repetitie. Maar wij hadden ons wel voorgenomen, als er zoiets gebeurt, dan gaan we daar wel melding van maken. Want Nou ja, daar ben je dan ook de NOS voor natuurlijk. Ja. Ik zit daar dan ook namens de NOS-nieuwsorganisatie. Als er iets gebeurt, dan melden we dat. Ja, en dat commentaar, even voor de duidelijkheid dus, dat doe je vanuit Hilversum, hè? Je zit niet daar. Ja, dat is altijd vanuit Hilversum, want het wordt uitgezonden in bijna 100 landen. Ja. Dan zou je daar dus bijna 100 commentatoren hebben zitten. Oh ja, dat kan natuurlijk niet. Er zijn 2000 plaatsen, geloof ik. 2000 plaatsen in de zaal. Dus dat, die verhouding wordt een beetje gek. Ja, dan. Zou een beetje raar zijn. Dus ja. Iedereen doet dat gewoon vanuit zijn eigen set. Ja. Is het moeilijk om commentaar bij te geven? Het lijkt me best lastig eigenlijk. Ja, het is daarom, ieder jaar hetzelfde ook. Dat denk je. Maar ja. Dit jaar was het echt een heel ander programma. Want de dirigent van dit jaar die had echt heel veel premières gepland. Allemaal stukken die het orkest nog niet eerder had gespeeld tijdens het nieuwjaarsconcert. Dus het was wel echt anders. Ja, en je moet heel precies timen natuurlijk. Want het is niet de bedoeling dat je door de muziek heen praat. Nee. En verder wil je toch wel wat feiten kwijt. Je wilt toch wel de mensen op de hoogte brengen van wat gaan we horen en wat is de achtergrond daarvan. Precies, dus dat is de geschiedenis van dat stuk. Ja, precies. Ja. En meer wil ik dan ook wel graag vertellen natuurlijk. Want er is ook van tevoren een persconferentie geweest. En daar werd dit jaar een heel interessante vraag gesteld, vond ik. Namelijk, zijn er al plannen voor een vrouwelijke dirigent? Nou, toen ontstond er een beetje een raar sfeertje in die persconferentie. Oh, een vrouw als dirigent. De voorzitter van het orkest. Want de Wiener Philharmoniker heeft geen chef-dirigent. Hebben ze gewoon nooit gehad. Ze zijn een vereniging en ze zijn altijd gastdirigenten. Dus het was een hele logische vraag. Wanneer komt er eens een keer een vrouw? Maar dat was toch een beetje ongemakkelijk. En die voorzitter zei, ja, misschien in de toekomst. En toen zei de dirigent van gisteren, die voegde daaraan toe, de keus voor een dirigent is een artistieke keus en niet een politieke. En toen dacht ik, zou dan de keus voor een vrouwelijke dirigent niet ook een artistieke keus kunnen zijn? Ja. Ik vond het wel bijzonder. Dus dat hebben we gisteren in het commentaar er toch ook wel even ingefietst. Wat goed, ja. Hoe dan ook, men houdt vast en houdt van tradities, toch? Ja. Traditioneel dus één grote concert vol tradities. Feest der herkenning. Traditioneel wordt het nieuwjaarsconcert altijd afgesloten met de Radetzky-mars. Volkerskenners zeggen nu Tieten komt. Ik zocht er al uit naar, maar ik kon hem niet helemaal meer plaatsen. Ja. En lekker meeklappen. Ja, dat gebeurt. Ja, bij de Radetzky-mars. Ja. Je zei net 14 premières. 14 premières, dus van de stukken die nog niet eerder gespeeld zijn tijdens het nieuwjaarsconcert. Deze dirigent die heeft heel erg zijn best gedaan, heeft heel erg zitten studeren in de coronatijd op het werk van de familie Strauss. En daar heeft hij een soort van pareltjes uitgehaald die nog niet eerder werden uitgevoerd tijdens het nieuwjaarsconcert. En die wilde hij heel graag doen. En dat vond het orkest ook wel een beetje ongemakkelijk. Het haalde ze uit de comfortzone, zei de voorzitter. Bijna revolutionair. Ja, bijna wel. Ja, of ben ik nou te gretig? Nou, een beetje natuurlijk. Ja. Want het bleef natuurlijk wel Strauss. Maar het is op zich, en je zag het ook aan die muzici. Die zaten echt wel met het zweet op het voorhoofd. Want dit was voor hun ook wel heel erg uitdagend. Ja. Het is een feest der herkenning, zeggen we. Het staat bol van de tradities. Johan Kenkhuis, kijk jij? Ik keek het altijd met mijn ouders op ik zeg wel dat keek ik, maar het was al. Stond aan. Het stond aan. Er was altijd een. Ik kom uit een slagersfamilie, dus nieuwjaarsdag was ook een moment om niks te doen. Op de bank te liggen en dan stond het concert altijd op. En dat was uitermate rustgevend en dat vind ik het eigenlijk nog wel steeds. Ja. Winkelboy opgegroeid met het nieuwjaarsconcert. Ja, maar toen was geloof ik schanspringen toen. Ik kwam een Spartakeer. En dit, weet je wel, dat toen twee zenders. Ik ben ook wat ouder. Ja. Nee, maar het is traditie. Het hoort van heel veel mensen bij de oliebollen, bij de appelflappen. En dan hoort ook gewoon dit erbij. En het is uitstekende kater-tv. Kater-tv, leuk. Ik ben heel blij met twee nieuwjaarsconcerten. Want gisteravond heb ik persoonlijk ook enorm genoten van het nieuwjaarsconcert van het Nederlands Blazers Ensemble. Ja, dat is ook een traditie, hè? Is ook een traditie, inmiddels een heel ander soort traditie. Dat is heel inclusief, het is heel artistiek, het is visueel prachtig. Het is muzikaal heel uitdagend. En ik vind het dan persoonlijk wel heel mooi dat je 's ochtends naar de Wiener Philharmoniker kunt kijken en 's avonds naar het Nederlands Blazers Ensemble. Ja. En dat er dus op die manier voor iedereen iets is. Ja. Prachtig. Ja. Zullen we het eens over jou gaan hebben? Oh jee. Ja, want we gaan even luisteren naar een fragmentje van vorige week, 29 december. Dat was het, lieve mensen. Mijn laatste ochtend van 4. Dank aan alle muzici, dank aan het publiek, dank aan de gasten in de studio, dank ook aan alle mensen thuis. Ik vond het een eer om zo dicht bij jullie te mogen zijn. Je slotwoorden bij het programma De Ochtend van 4 met klassieke muziek en nieuws. Ja. Waarom ben jij gestopt? Nou ja, misschien 12,5 jaar is best een lange tijd. Mm-hmm. Om je ergens aan te verbinden. Ik heb dat met hart en ziel gedaan. Het betekende ook al die tijd om 5 uur op. Dat betekent ook een behoorlijke aanslag op je sociale leven. Je gaat altijd te laat naar bed en je staat altijd heel erg vroeg op. Je verlengt je dag enorm. En dat vond ik eigenlijk na 12,5 jaar. Ik ben daar vanaf begin vorig jaar over na gaan denken. En toen dacht ik, wat wil ik nog meer? Wil ik nog iets anders? Ik word dit jaar 65. Dat betekent dat ik nog een paar jaar lekker door kan werken. Ja. Maar wil ik dan die laatste jaren ook nog dit programma doen en dan met pensioen gaan? Dat vond ik ineens zo naar klinken dat ik dacht, nee, ik wil nog niet met pensioen. Ik wil nog iets anders doen. Ja, ja. Dus vandaar. Ja. En hoe heeft het programma zich ontwikkeld de afgelopen 12,5 jaar? Nou, toen ik begon in 2010, toen waren er heel veel mensen gehecht aan het programma wat daarvoor was. En dat was alleen maar klassieke muziek. Er werd niet tussendoor gepraat, er was geen nieuws, er waren geen kranten. Ja, er zit echt nieuws in ook, hè? Ja, want er zit nieuws in, er zitten gesprekken in, er zit ook nog een spelletje in. Veel mensen vonden dat moeilijk. En dat betekent ook dat je als radioluisteraar enorm gehecht bent aan het programma wat er op dat moment is. Ja. Dus toen dit programma begon, De Ochtend van 4, toen was dat ook wel echt revolutionair. Mensen waren er boos om, die voelden zich niet gekend hierin. En, ja. Maar het programma is overeind gebleven. Het heeft had je daar last van in het begin? Dat je dacht, doen we het wel goed? Ik was niet de eerste presentator. Annette van Tricht was de eerste paar maanden. Die heeft enorm om de oren gekregen. Dat was echt niet fijn, hoor, wat luisteraars dan zeggen. Toen ik kwam, was die ergste hetze een beetje voorbij. Alhoewel, NRC heeft er toch 9 columns aangeweid. Henk Hofland nam daarin het voortouw. Maar goed, inmiddels 12,5 jaar verder, het programma heeft zich enorm ontwikkeld. En daar ben ik ook wel heel erg trots op, met het hele team wat daaraan gewerkt heeft. Ja. We hebben de slag gewonnen. Nu zijn weer mensen enorm gehecht aan het programma. En die zeggen ook, ik vind het fijn, die klassieke muziek hoort bij mij, daar hou ik van. Maar ik ben ook iemand die midden in de wereld staat en ik wil graag op de hoogte gebracht worden. Als ik 's ochtends opsta, wil ik wel een beetje weten wat er in de wereld gaande is. Ik hou van het nieuws, ik hou van een krantenoverzicht. En dat zit allemaal in dat programma, wat nu trouwens De Ochtend heet. Ja. Ook een hele goede titel. Ja. Dus die slag hebben we gewonnen. Daar ben ik enorm trots op met z'n allen. Ja, waar ben je nou? Ja, want dat is waar je trots op bent. Zeg maar dat je overeind, dat je het hebt gewonnen. Dat het programma heeft gewonnen. Ik bedoel, daar luisteren gemiddeld 80.000 mensen in de ochtend naar. Ja. Nou, je zal ze op de koffie krijgen. Dat is toch een enorme club mensen die dus blij is met dit programma. En je trekt de dag omhoog, ook op de zender. En blijft het nu hetzelfde format? Want je gaf aan, 12,5 jaar geleden heb je het een en ander veranderd. En er kwam heel veel weerstand. Nee, maar het hele team. Nee, maar deze formule die blijft, die heeft zijn bestaansrecht bewezen. En natuurlijk verandert zo'n programma in de loop van de jaren. Maar ik vergelijk dat altijd maar met een krant. Een krant verandert ook. Dat heb je niet onmiddellijk in de gaten als abonnee of als lezer, omdat het heel geleidelijk gebeurt. En dat zal nu ook met dit programma ook weer heel geleidelijk gebeuren. Precies. Ik denk als je over 10 jaar terugkijkt of terugluistert naar dit programma, dat je denkt, hè? Deden we dat toen zo? Ja. Maar die veranderingen heb je bijna niet gemerkt. Mm-hmm. En zo is dat, zo is het met De Ochtend ook gegaan. Dat was een hele snelle, plotselinge verandering. Ja. Maar dat we dat hebben weten vol te houden, dat we dat hebben weten uit te bouwen, met een heleboel andere dingen trouwens. Hele leuke podcasts zijn erbij gekomen. Ja. De medewerkers hebben zich allemaal enorm ontwikkeld. Nou, daar ben ik echt heel erg trots op. Wat ga jij nu eigenlijk doen? Ik ga ook nog podcasts maken. Ik ga af en toe invallen op de zender. We hebben een kleindochter gekregen. Ik verheug me enorm erop dat ik voor haar ook een beetje mee mag gaan zorgen. Dus er ligt een heleboel voor mij open. Ik ben boeken gaan voorlezen, wat ik ook heel erg leuk vind om te doen. Ja. Dus er is nog heel veel meer. Hè? Ja. Waarom wordt er, misschien een beetje cliché, maar het is wel waar volgens mij, zo snobistisch gedaan over klassieke muziek? Zo ingewikkeld. Ja, ook dat is een slag die we denk ik hebben gewonnen. Of althans waar we misschien nog steeds mee bezig waren, ook bij Radio 4. Van klassieke muziek zeggen mensen altijd, ja, ik vind het wel mooi, maar ik heb er geen verstand van. Weet je, dat klinkt altijd een soort van verontschuldiging in, sorry dat ik niet precies weet wanneer Bach geboren is of zo. Maar waarom zou je daar verstand van moeten hebben als je er ook gewoon van mag genieten? Ja. Zet de radio aan, ja. Luister wat je aangeboden wordt en vind het mooi of niet, dan zet je het weer uit. Maar dat, weet je, en dat is denk ik ook die ontmythologisering waar Radio 4 ook heel erg mee bezig is geweest. Ja, dat is echt wel een bewuste koers geweest. Zeker, een hele bewuste keus. Geniet ervan. Luister daarnaar. Leer er wat van als je er wat van wil leren. Maar dat is helemaal niet een opdracht of zo. Nee. Maar daarom zijn die podcasts ook zo leuk. Ja. Omdat je op die manier ook meer ervan te weten komt, als je daar zin in hebt. Maar zie dat vooral niet als een soort huiswerk, wat moet. Nou, het is een beetje zoals dat gedicht op het Parool, op de voorpagina van het Parool vandaag. Daarvan hoorde ik de adjunct hoofdredacteur vertellen van, ja, het maakt niet uit of je begrijpt of niet. Het gaat erom dat je het mooi vindt, dat je ervan geniet. Geniet ervan. Ja. Zet het aan. Ja. Minke Boy, luister jij naar klassieke muziek? Nou, niet zo heel veel. Mijn vriend vindt het wel leuk. Maar ik vind het... Ik ben er vaak een beetje te ongeduldig voor. Ja. En ik hou wel erg van zingen. Dus ik vind het leuk als er zoveel gezongen wordt. Ja, maar wat je kan verstaan. Zoveel koren. Ja, nee, daarom. Maar dan, zulke nee, mooie. We gaan zeker niet zingen. Nee, maar ik ben meer van een ander muziekgenre. Ja. Welke dan? Nou, wat meer de disco. En Motown. Dansen. En, ja. Veel klassieke muziek is ook oorspronkelijk bedoeld geweest om op te dansen. Hè? Ja. Dans was toen wel anders, denk ik. Zeker, dan dans was anders. Maar het was ook een manier om elkaar te ontmoeten. Zeker. Het was ook een manier om met elkaar muziek te maken. Hè? Want heel veel muziek is geschreven of later gearrangeerd als kamermuziek. Waardoor mensen dus ook die partituur konden kopen. En dan met elkaar in de huiskamer piano, viool en een zanger of een zangeres erbij. Ja. Met elkaar muziek maken. Nou, hoe leuk is dat? Ja. Dat is ook klassieke muziek. Ja, en ik vind wel dat mensen iets heel goed kunnen. Altijd geweldig om naar te kijken. Nou, dus, en zeker topsport. Instrument, omdat ik dat zelf helemaal niet kan. Vind ik wel echt heel bijzonder. De druk waar jullie het net over hadden, die speelt daar ook. Hè? Het willen excelleren, het mooiste van het mooiste willen brengen. Maar vaak zijn muzikanten werken ook heel vaak wel alleen. Ik ken iemand, is echt een concertpianist. En die doet dag in dag uit, zit hij in zijn eigen studio. Achter zijn piano stukken in te studeren. Ja, en hoe eenzaam is dat? Dat is heel eenzaam. Ik zou dat niet kunnen. Ik kan nog steeds niet banen zwemmen voor mijzelf in mijn eentje. Dat ken ik totaal niet. Maar ik heb een team nodig daar om moeten dat mensen te doen. Bij. Ja. Om het jezelf iedere leuk. Dag te motiveren. En daarom zijn bijvoorbeeld de leerorkesten ook zo belangrijk. Dat zijn de orkesten die op scholen kinderen muziekonderricht, waardoor dus kinderen een muziekinstrument leren spelen. Als je in je eentje een viool gaat leren spelen, nou, dat vind jij niet leuk, dat vinden je buren ook niet leuk. Maar op het moment dat je mee kan spelen in een groepje, dan wordt het ineens muziek maken. Ja. Dan wordt het ineens het plezier met elkaar. Het krijgt een hele andere dynamiek. Precies. En daarom is het zo belangrijk dat kinderen op een muziekschool kunnen spelen, in een harmonie kunnen spelen bijvoorbeeld, of in die leerorkesten op scholen kunnen spelen. Ja, dan krijg je dus het plezier mee. En daar zou zoveel aandacht voor kunnen zijn. Ja. Ja. De naam NPO Radio 4 gaat verdwijnen. Dat wordt NPO Klassiek. Om meer om te benadrukken dat er meer gemaakt wordt dan alleen maar radio. Ook podcasts. Toen we jou vroegen waar je naar uitkeek voor het komend jaar, noemde je meteen podcasts van je collega's bij NPO Klassiek. Ja. Laten we even luisteren naar een fragmentje van een van je tips. Klassiek Inside, leuke titel vind ik dat toch, van Niels Heidhuis en pianist Jacobus den Herder. Volgens mij was dat de dirigent die zei van we moesten snel even een paar lauw warme pizza's naar binnen werken. Van Sinfonietta. Dat was dat soort eten, dat is toch helemaal niet goed voor een optreden, of wel? Nee, zwaar eten voor dat is helemaal niet fijn. Want dan ben je echt zo bezig met verteren. Hè? Dus je moet daarna echter. kan dat eigenlijk niet slecht genoeg zijn. Nee. Nee, er zijn altijd heel veel bitterballen na een concert. Ja, heb je daar behoefte aan? Ik herken wel de behoefte wel, ja. Ja, dit is zo leuk. Klassiek Inside is een podcast. Ik zeg klassiek met een knipoog. Weet je, die twee jongens die doen dat hartstikke leuk samen. Die hebben ontzettend veel humor. Die bellen met artiesten, ook naar aanleiding van bijvoorbeeld ook naar aanleiding van bijvoorbeeld een recensie. Ja. En dan vragen ze nou, wat vond je er nou van dat die recensie niet helemaal lekker was? Dus als je het nou hebt over ontmythologiseren van klassieke muziek, dan doen die twee dat heel erg leuk. Het is echt ontzettend geinig om te luisteren. Andere tip is Franks klassieke wonderkamer van Frank de Munnik. Een fragmentje waarin hij praat over de componist Raymond Scott. En hij vormde zijn eigen band. En die band die noemde hij Raymond Scott Quintet. Ze waren met z'n zessen, maar hij vond quintet gewoon veel mooier klinken. En wat hij dan voor muziek maakte voor de radio, ja, dat werd omschreven als geïnspireerde gekte. En hoe klinkt dat dan? Nou, zoals dit bijvoorbeeld. de speelgoedtrompet. Ja, ook een aanrader deze, ja, hoor. Franks klassieke wonderkamer. Frank heeft de vaardigheid, de kunst, zou ik bijna zeggen, om allerlei dingen met elkaar te combineren. En hij gaat door zijn wonderkamer heen, waar allerlei bijzondere dingen zitten. Maar het kan een boek zijn, het kan een plaat zijn, het kan een affiche zijn. En dat combineert hij dan, of hij koppelt dat dan aan een bepaald muziekstuk. En daar vertelt hij van alles over. En dan hoor je dus later ook dat muziekstuk. Hele leuke podcast. Ja, al te beluisteren via de website van NPO Klassiek. En naar welke van jouw vele werkzaamheden komend jaar kijk je het zelf het meest uit? Waar verheug je nou echt enorm op? Nou, weet je, ik kreeg van een luisteraar een heel mooi klein gedicht. En eigenlijk is de strekking van dat gedicht: vul het nog niet in. De tijd die je voor je hebt liggen, vul het nog niet in. En ik merk aan mezelf dat ik moeite moet doen om dat te doen. Mm-hmm. Want ik ben al heel erg bezig met een to-do-lijstje of een, weet je wel, van dit ga ik doen, dat ga ik doen. En dan lees ik dat gedicht en dan denk ik, nee, laat ik het nou nog niet invullen. Laat ik even kijken de ruimte die er nu is, hoe ik dat ervaar en wat er misschien wel vanzelf opborrelt. Ja. Dus daar ben ik nu vooral nog even mee bezig. Ja, en dan, nou inderdaad, daar zit een podcast aan te komen. Het zorgen voor mijn kleindochter, waar ik me heel erg op verheug. Het voorlezen van de boeken. En nou ja, wie weet luistert nu wel iemand die zegt, oh, maar wacht even, is zij vrij? Oh. Dan gaan we eens eventjes over haar naar. Dat zou ook zomaar kunnen, maar ja. ik wil het nu nog even niet invullen. Nee, als je dat wel een beetje hebt gedaan, kom je dan nog een keer langs? Graag. Oké, hartstikke goed. Dankjewel, Margriet Vromans. Dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze maandagochtend 2 januari met Henk-Jan Schipdam uit Almelo, is pakketbezorger, 20 jaar in New York gewoond, houdt van muziek en is singer-songwriter en heeft zelfs een paar platen op Spotify staan. Wat is het genre? Het zijn twee verschillende bands. De een is een beetje vrij hardere rock, zeg maar, ik zou niet zeggen hardrock, en de ander is meer folkrock. Ja, ja, ja. En luister je wel eens naar klassieke muziek? Dus, niet heel veel, nee. Nee, nee. In ieder geval wel naar Radio 1, hoop ik. Want dan ben je goed op de hoogte van het nieuws. Daar, altijd. Ja, voel je hem aankomen? Ja. Ja, dan gaan we die quiz spelen. Het aantal burgerhulpverleners is afgenomen. Blijkt uit cijfers van het reanimatiesysteem Hartslag Nu. De reden is dat ze afgelopen jaar geen opfriscursus hebben gevolgd. Het reanimeren en het gebruik van een AED, zodat als ze bij een patiënt komen het heel effectief gaat zijn. In Nederland zijn 270.000 mensen geregistreerd als burgerhulpverlener. Dat resulteert erin dat deze mensen niet meer actief zijn in het oproepsysteem. Doordat er minder burgerhulpverleners worden gealarmeerd, zal het gemiddeld langer duren voor iemand gereanimeerd kan worden. Vraag 1. Wat is de oorzaak dat Hartslag Nu veel minder vrijwilligers heeft die hun reanimatievaardigheden up-to-date hebben? Hoe komt dat? Ze konden geen opfriscursus doen, ook vanwege corona. Vanwege corona, inderdaad. Ja. Vraag 2. Hoeveel procent van de 270.000 vrijwilligers kunnen nu niet worden ingezet voor reanimatie? 30%. Dat is 30%, ja. Vooral in de Randstad zijn er nu veel minder vrijwilligers. In vraag 3 hoor je een fragment, dus luister gewoon even hiernaar. De nieuwe Braziliaanse president Lula da Silva is gisteravond beëdigd in het parlement in de hoofdstad Brasilia. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro. In toespraak zei Lula dat hij een verwoest land overgedragen heeft gekregen, waar de honger is teruggekeerd en de middelen voor onderwijs, gezondheid en het behoud van bossen zijn uitgeput. Vraag 3. Normaal gesproken hangt de scheidend president de presidentiële sjerp om bij zijn opvolger. Maar Jair Bolsonaro is een paar dagen geleden vertrokken naar welk land? De VS. Ja, de Verenigde Staten, naar Amerika. De sjerp werd nu overhandigd door vertegenwoordigers van sociale groepen in Brazilië. Ook was de residentiële hond, die wel gewoon aanwezig. Vraag 4. Er was angst dat er een aanslag zou worden gepleegd op Lula da Silva. Hem werd dan ook ontraden om de traditionele autotocht te maken in de open auto. Maar da Silva deed het wel. Van welk merk is die presidentiële auto? Volgens mij een Rolls-Royce. Volgens mij ook. Zo'n 300.000 mensen stonden langs de route. En wel is er iemand aangehouden die onder andere een groot mes op zak had. In vraag 5 hoor je weer een fragment. De vraag is nu heel simpel, wie is dit? We hebben een beetje een regel. Als je de dag van tevoren niet schaats, rij je niet. En ik ging gisteren schaatsen. En het ging redelijk. Dus ik dacht, nou, misschien als ik 70% ben... Schouten, Irene Schouten. Ja, zeker, Irene Schouten. De sporters aan tafel zagen het ook, hoorden het ook meteen. Schouten heeft het NK Marathon op kunstijs gewonnen dat traditioneel op 1 januari wordt gehouden. En ze heeft de titel veel vaker gepakt. Bijzonder was nu dat ze lang dacht niet mee te kunnen doen, omdat ze net als velen van ons last had van griepverschijnselen. Vraag 6. Bij de mannen won wel iemand die nog nooit gewonnen had. Wie was dat? Oh, en dan ben ik zo nog nakijkt. Evert. Holwerf. Ja, yes. ik wou net zeggen, het lullig is, het gaat om de achternaam, maar die heb je dan toch uiteindelijk nog goed. Evert Holwerf, inderdaad, komt uit een echte schaatsfamilie en zijn broer heeft al eens een NK gewonnen en zijn neef maakte furore op de massastart. Vraag 7. Daarin zoeken wij vanochtend een persoon uit het nieuws. Daar krijg je hints over. Denk even goed na voordat je wat zegt, want als je eenmaal wat hebt geroepen, kun je niet meer terug. Vraag dus over wie gaat dit? 4. Ik maak er een halszaak van. 3. Maar ik kan het dus niet alleen. 2. Het was weer een explosieve situatie in mijn hoofdstad. De nieuwjaarsviering. We zoeken een persoon. Oh, een persoon. Zeg ik er even bij nog. Nee, weet ik niet. Moet ik nu een antwoord hebben? Nee, dat komt ook niet. Hè? Nee, voor 1 punt is de aanwijzing. Ik vind dat er een landelijk vuurwerkverbod moet komen. Ja. Dan bedoelen wij Femke Halsema. De burgemeester van Amsterdam. De factor na deze eerste ronde is 6. En dat is een hartstikke goede uitgangspositie voor een mooie score, hoor. Dus we gaan gewoon moedig voorwaarts. Komt Jan. De Nationale Nieuwsquiz. Het OM gaat onderzoek doen naar racistische leuzen die op welke brug werden geprojecteerd? Erasmusbrug. Dat is goed. Hoe heet een Nederlander die supermakkelijk de halve finales van het WK darts bereikte? Van Gerwen. Dat is ook goed. Een kerkgebouw. In welke Brabantse plaats is in de nieuwjaarsnacht verwoest? Veghel. Zeker. De VRT heeft een verloren gewaand interview teruggevonden met de grondlegger van welke theorie? Pas. De oerknal. De Britse tak van welke actiegroep stopt met acties die overlast geven voor het publiek? Extinction Rebellion. Zeker. De voorpagina van welke krant bestaat vandaag uit een gedicht van Judith Herzberg? Het Parool. Het Parool is goed. Frankrijk roept andere EU-landen op om een coronatest te verplichten voor reizigers uit welk land? China. China is goed. Uit welk land kwam de winnaar van de schansspringwedstrijd in Garmisch-Partenkirchen? Noorwegen. Noorwegen is goed. Welke presentator stopt bij de keuringsdienst van Waarde en Pointer? Van voeten? Nee. Nee, voeten. Van de keuken. Van de keuken. Wat was na het nationale aftelmoment het best bekeken programma op Oudejaarsavond? Claudia de Breij? Nee, de Masked Singer. Welk dier zorgde ervoor dat de vuurwerkshow in het Engelse plaatje Scarborough niet doorging? Walrus. Hoe noem je ze? Ja, inderdaad, een walrus. Vraag 13, nog even voor de administratie. Telt niet meer mee, zeg ik even bij. Welke beroemde zangeres staat tot vele verbazing niet in de lijst van de beste zangers ooit van muziekblad Rolling Stone? Céline Dion. Céline Dion was goed, maar telt niet meer mee, helaas. 48 punten is de score en de rest moet het nog maar even zien doen. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen. De waarschuwingen vliegen ons alweer om de oren, maar er zijn ook optimisten voor het volgende jaar. Ik ga praten met Arnoud Boot zo in Sven op 1. Na het nieuws met Gert Kluk. Ik wens u nog een mooie dag. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1.